Het NOS-journaal. Rond deze tijd moeten er na 2 dagen weer treinen gaan rijden tussen Breda en Roosendaal. De NS had verwacht dat de schade aan het spoor bij Etten-Leur vanochtend om 7 uur was opgelost, maar het duurde een paar uur langer. Afgelopen woensdag ontstond de schade door brand in een goederentrein die tientallen auto's vervoerde. Overstromingen hebben in Italië 6 mensen het leven gekost en 3 mensen worden nog vermist. Op sommige plekken in de regio de Marken viel in korte tijd meer dan 40 centimeter regen. Meerdere plaatsen zijn afgesloten van de buitenwereld. Uitkeringsinstantie UWV doet onderzoek naar tientallen mogelijk valse uitkeringsaanvragen door Slowaken. De fraude kwam aan het licht doordat er in korte tijd opvallend veel Slowaakse uitzendkrachten met dezelfde symptomen een beroep deden op de Nederlandse ziektewet. En de Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de eerder deze week bevrijde stad Izium. Journalisten die bij het massagraf zijn geweest zeggen dat op een markering te lezen is dat er 17 Oekraïense militairen liggen en daaromheen liggen nog honderden graven met kruizen. Het weer dan, er trekken veel buien over het land. Soms regent het stevig door. Wel is er af en toe zon en het wordt vandaag maximaal 16 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan maar een paar files. Je hebt wel veel vertraging bij Amsterdam op de A10 Zuid na een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open richting Utrecht. Vertraging is 3 kwartier. Je kunt beter omrijden via de A9, de Gaasperdammer Tunnel. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat file door een pechgeval bij Westervoort. Vanaf het Gelredome heb je daar 20 minuten op onthoud en de linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Zorgeloos genieten van een puikige hakbal. Of bij elke hap ook een beetje kouwen op het schuldgevoel vanwege je vervuilende gedrag. De Bond voor Adverteerders komt met een plan om reclames voor klimaatbelastende producten zoals vlees en vliegreizen te mogen blijven maken. En ze willen een disclaimer toevoegen om een verbod te voorkomen. Daarom is vanochtend de stelling: een waarschuwing bij vlees- en vliegreclames is zinloos. Spraakmaker vanochtend is Eus-Jan Akyol, programmamaker, columnist. Goedemorgen, Eus. Goedemorgen. Hoe aanwezig is jouw schuldgevoel als je in het vliegtuig stapt of vlees eet? Klaagt het aan je? Ik ben me wel heel erg bewust van. We gaan straks over Turkije praten. En ik zie nu toch dat er een verband is tussen wat wij zondag gaan doen en waar we het nu over hebben. In Turkije leeft het bijvoorbeeld helemaal niet. Zelfs als met vliegverbod, waar juist elke maand bijna een nieuwe luchthaven komt voor alle binnenlandse vluchten. Ja. Dus enerzijds snap ik heel goed dat we iets moeten doen. Anderzijds voel ik nu al de geluiden aankomen van andere mensen. Ja, maar kijk eens naar die andere landen, wat daar gebeurt. En gaan wij de wereld verbeteren? Dus ja, ik zeker zie persoonlijk het belang ervan. Maar ik weet niet of deze boodschap zo stevig gaat landen bij de mensen thuis. Ja. Maar je eet wel vlees, toch? Of niet? Ik eet wel vlees, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. En heb je dan een beetje last van je geweten als je dat doet? Of zit je dat gewoon opzij? Nee, en ik kan ook wel uitleggen waarom. Kijk, deze discussie wordt ook vaak gepolariseerd. Wordt gezegd van ga bewust vlees eten, ga naar de biologische slager, ga minderen, et cetera. Ja. Maar ik kom uit een sociale onderklasse en en je moet oppassen dat het niet meteen populistisch wordt. Maar voor sommige mensen is de kiloknaller vaak de enige uitweg om toch iets van vlees te kunnen eten. Dus dan moet je ook na gaan denken over hoe je daarmee omgaat. In plaats van te zeggen, nee, voor jullie is vlees nou helemaal geen optie meer. Voor die andere mensen is het weliswaar een luxe product. Doen ze 2 keer in de week en dan is het klaar. Ja. Dus ja, dat maakt het wel ingewikkeld. Ja, van die dilemma's. Voor het Mediaforum is hier alvast Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. Ben je gevoelig voor dit soort waarschuwingen en disclaimers? Nou ja, ik merk wel in mijn eigen omgeving, ik ben echt een Bourgondier en een levensgenieter, dat ik het steeds lastiger soms vind om te zeggen waar je dus echt trek in hebt of waar je van houdt. Dus als je met een groep vrienden gaat eten, dat je toch denkt, ja, zou ik toch maar niet al gewoon dat vegetarische gerecht nemen, al is het maar een beetje om mijn imago op te vijzelen. De druk is zo groot dat je van de weeromstaat tofu gaat bestellen. Ja, en ik denk dat dat ook wel, kijk, het zijn wel allemaal de dingen die het leven wel leuk maken. Hè? Dus een mooie vliegvakantie of lekker eten. Ja. Dus niet gezegd dat je niet lekker kan eten als je vegetarisch bent, maar ja, ik vind dat wel lastig. Omdat maar er zit natuurlijk wel iets tussenin, toch? Je kunt ook zeggen met mate, zoals we met drank ook doen. Ja, in dus de reclame dat is een beetje mijn koers, met mate. En niet meer overmatig misschien. Okay. De stelling vanochtend is: een waarschuwing bij vlees- en vliegreclames is zinloos. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Vlees eten kost vlees. kost levens. Ik weet niet wat het zou moeten zijn. Deze eten is zielig. Adverteerders hebben zelf voorgesteld om een waarschuwing te plaatsen bij reclames van producten die milieuvervuilend zijn. Reclames voor vlees, voor plofkippen bijvoorbeeld, voor kiloknallers. Nou, het is in ieder geval een van de stappen die het adverterende bedrijfsleven wil nemen na toenemende druk op het verbieden van reclames. De klimaatgekken zijn helemaal doorgedraaid, zo is te horen. Actiegroep Reclame Fossielvrij, die vertrouwt het niet. Laat jij je hamburger staan als er een waarschuwing bij staat? Dat het zielig is. Ja, ik ben. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Jan Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent communitylid en heeft vanmorgen gereageerd op onze stelling. En die luidt: een waarschuwing bij vlieg- en vleesreclames is zinloos. U vindt een waarschuwing voor de korte termijn wel een goed idee, begreep ik. Waarom? Nou ja, dat kan wellicht iets bijdragen voor als het een jaar of twee duurt voor de bewustwording. Maar daarna moet het eigenlijk gewoon afgelopen zijn met die reclames. Dat denk ik wel. En wat natuurlijk echt... Kijk, deze stelling gaat er een beetje aan de marge. Maar wat natuurlijk echt nodig is, is dat er flink accijns op kerosine wordt gegeven. En nou, dat vlees bijvoorbeeld alleen maar met twee of meer sterren kan worden verkocht. Ja. Dat zijn echte maatregelen. Dit is leuk voor vrijdagochtend, maar... Leuk voor vrijdagochtend, ja. Maar u denkt dat het, u heeft niet zo'n heel erg veel vertrouwen in het effect van zo'n disclaimer of waarschuwing. Als nee, ik natuurlijk. Zo proef. Het is een marginale maatregel. Maar wel, ja. Ja, als het nu gaat de stelling erover van vind je dat zinvol? Ja. Nou ja, dan zeg ik doe het 2 jaar. Want nogmaals, dat bewustwording, daar mag ook nog wel iets bij. Ja, ik denk wel even aan die geld lenen kost geld disclaimer. Daarbij denk ik toch altijd wel van ja, dat is wel waar. Ja, ik ga dat maar niet doen. Nou, daarom. Toch? Dus ik zeg dus voor de bewustwording. Het kan enig nut hebben. Ja. Maar je moet er niet bij... Kijk, als die bewustwording is ingedaald... dan denk ik dat we er gewoon maar mee op moeten houden... om echt reclame te gaan maken voor dit soort dingen. Ja. Waarom eigenlijk? Wat zou daar het effect dan van zijn? Het is zonder meer schadelijk voor de wereld, zeg maar. Voor het klimaat, dat is toch overduidelijk. Ik bedoel, het vliegen is de allermeest belastende manier van transport... die er mogelijk is. Vlees eten is de allermeest belastende manier van eiwitten tot je nemen... Nou, daar heb je ze al. Ik bedoel, het is gewoon... We moeten zuinig zijn op moeder aarde. En dat staat voorop. Want daar is alle leven van afhankelijk. Ja. U bent zelf geen vleeseter, neem ik aan dan. En u vliegt ook niet? Ik vlieg niet of nauwelijks. Ja. Ik ga met de auto of met de trein als ik wegga. Dus dat zit wel goed. Vlees eten doe ik 2 keer in de week. Dus dat is met mate inderdaad. 2 keer in de week? Ja. Ja. En wat voor vlees, als ik vragen mag? Wat voor vlees? Ja, biologisch vlees? Ja, biologisch zeker. Frikandel? Nee, biologisch vlees, maar daar kan je ook frikandellen mee maken. Maar dat weet ik niet. Maar meneer zei wel, dat vond ik interessant... moeten we alleen dan nog naar vlees met 2 sterren of meer... En dat is dan ook duurder vlees, denk ik. Ja, dus u daarmee, komt met het klasse-argument. Dat spreekt mij niet aan. Voelt hem al aankomen. Ja, nee, maar daarmee zegt u dus alleen mensen met geld kunnen dan nog vlees eten. Ja, meneer, maar er is zo verschrikkelijk veel in de wereld wat geld kost... en waar sommige mensen het geld niet voor hebben. Dat is heel jammer en dat zielig. Dat is dan maar jammer. Pech hebben. Helaas is het niet mogelijk om iedereen alles te laten... Dus pech voor de mensen met de kleine beurs. Geen vlees voor jullie. Mireille van Ark? Ja, en u zegt ook, hè, ik vlieg dan nauwelijks. Ik hoor dat heel vaak mensen zeggen van, nou, ik vlieg nauwelijks. Ja. Maar dan denk ik, wat is dan nauwelijks? Alleen maar korte afstandjes. Juist niet. Nee, korte afstandjes doe ik juist nooit. Maar als ik ervoor naar... Ik ga eens in de 10 jaar zo'n beetje naar de Verenigde Staten. Heb ik familie wonen. Dat kan niet met een bootje. Dat gaat gewoon niet. Nee, dan is er een noodzaak. En Engeland, daar wonen mijn kleinkinderen. Daar ga ik altijd met de boot en de auto naartoe. Dus ja. Goed, meneer Schrijver. Hartelijk dank voor uw reactie. Joeri Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Creatief directeur bij Roorda Reclamebureau. Ja, een waarschuwing, hè, onderaan een poster of achter een reclamespotje. Is dat een goed idee? Nou ja, het ligt een beetje aan wat de intentie van de afzender is. Kijk, wij hebben inderdaad ooit die regel bedacht, let op, geld lenen kost geld. En er was wel de bedoeling dat de burger zich bewust werd van de risico's. En de Rijksoverheid, ja, dat doen ze natuurlijk vrij regelmatig de laatste jaren, legt dan de verantwoordelijkheid bij de burger neer. Maar als je vanuit de industrie die verantwoordelijkheid bij de burger neerlegt, ja ik denk dat dan zo'n waarschuwing niet werkt. Wat dan veel beter zou werken, is om ook, zeg maar, de consumenten ook een handelingsperspectief, een alternatief te bieden voor het vliegen dan wel vlees eten. Want alleen maar een waarschuwing, ja, daar schieten mensen niet zoveel mee op. Je moet ze daadwerkelijk ook een oplossing bieden. Dus bijvoorbeeld stel dat de oplossing is, inderdaad, ga alleen lange vluchten, zoals net de vorige spreker ook al aangaf, en neem geen korte vluchten. Dus dan zou ik veel eerder voor een regel kiezen als vliegen als het moet, trein als het kan. En dan moet het ook als industrie ook verder gaan dan alleen zo'n regel gebruiken. Je moet dan ook daadwerkelijk eigenlijk ook zorgen dat de korte vluchten naar Londen of naar Parijs of Berlijn, ja, dat je die dan gewoon inderdaad ook niet meer op je menu hebt staan. Want anders wordt het alleen maar dat greenwashing. Je moet daadwerkelijk ook alleen zo'n regel, dat doet het niet. Je moet het ook daadwerkelijk zelf koppelen ook aan je eigen bedrijfsvoering. Ja, maar kun je bijvoorbeeld van KLM verwachten dat ze een disclaimer erbij zetten, vlieg alleen als het kan en neem ook de trein? Is dat reëel? Het is een reclameuiting. Ten slotte. Ja, nou, ik denk niet dat je het zo moet opleggen. Nee. Ik denk dat het veel verstandiger is. En dat je ook ziet dat steeds meer bedrijven zich ervan bewust worden dat het heel verstandig is om zoiets uit jezelf toe te voeren. Dus ik denk niet dat het gedwongen moet worden. Ja. En ik geloof ook niet dat de bedoeling gaat zijn. Maar ik denk wel dat het goed is dat wel de industrie zelf erover nadenkt van oké, hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid hierin nemen? Ja. En wanneer wordt het eigenlijk betuttelend, vroeg ik mij nog af. Want dat is ook een argument dat je hoort in de discussie. Hè? Ja, je kunt dat er wel eens steeds bij zeggen, maar straks mag je helemaal niks meer. Nou ja, kijk, het gaat erom, zorg gewoon dat je een alternatief hebt. We hadden net over de regel inderdaad over alcohol. Geniet maar, drink met mate. Ja. Weet je, zorg wel, dus als het alleen maar wordt gezegd, gij zult niet, dan wordt het betuttelend. Maar op het moment, je moet gewoon zorgen dat er altijd een goed alternatief tegenover staat. Ja. Maar mag ik nog iets zeggen daarover? Ja, want we hebben het over alternatieven. Bijvoorbeeld als het gaat om een trein en een vliegtuig. Nou, stel je wil nu met de trein naar Berlijn vanuit Amsterdam. Ja. Nou, probeer dat maar eens even te doen. Dat is nogal een hele flinke uitdaging. Ten eerste, duur vooral ook. Het is duurder, dus mensen zijn ook niet gek. We kunnen wel hopen dat iedereen zich bewust is van wat zo'n vliegtuig teweeg brengt, zo'n vlucht. Maar uiteindelijk zien ze toch ook, ja, ik kan die trein wel pakken naar Berlijn, zoals jullie allemaal aanbevelen. Maar dat is duurder en het duurt langer. Dus waarom zou ik voor dat alternatief gaan? Maak het eens aantrekkelijker. Ja. Nou ja, ik denk dus, want ik hoorde net ook je argumenten over de kiloknallers en dergelijke. Kijk, het heeft alles te maken met massa. Op het moment dat er meer volume komt en dat er meer gebruik wordt gemaakt, dat merk je nu ook. Jouw argument over dat vegetarisch vlees te duur is. Je merkt de afgelopen periode is eigenlijk de prijs van vegetarisch vlees en het reguliere vlees is eigenlijk gelijk geworden. Dus in het begin was het wel zo inderdaad dat de rijkere klasse inderdaad eigenlijk die gedragsverandering mogelijk heeft gemaakt door daar extra in te investeren. Nu zie je dat dus de vraag groter wordt, waardoor de productiecapaciteit groter wordt en waardoor het ook van veel breder publiek toegankelijk wordt. Ja, toch meneer Jansen, het blijft een dubbele boodschap. Hè? Ik bedoel, je kunt disclaimen wat je wil en waarschuwingen erbij zetten wat je wil. Maar het gaat uiteindelijk erom dat spanningsveld, namelijk minder het milieu belasten versus bedrijven die omzet moeten draaien en gewoon zoveel mogelijk willen verkopen. Ik bedoel, daar zit je mee. Dat blijft een soort spagaat. Ja, maar zeker als je het hebt over reisorganisaties. Daar vind ik bijvoorbeeld bedrijf Patagonia een heel mooi voorbeeld van. Dat is gisteren ook verder in het nieuws. Mm-hmm. Of feit dat ze hun winst juist aan duurzame projecten gaan schrijven. Want zij realiseren zich. Kijk, waarom vlieg je de wereld om? Omdat je de wereld wil ontdekken. Je wil de schoonheid van de wereld zien. Wat Patagonia altijd heeft gezegd. Ja, wij zijn kleding voor mensen die van outdoor leven houden. Op het moment dat de oerbossen verdwijnen, dan heeft ons merk ook geen zin meer. Dus waar vlieg je naar heen als er geen bestemmingen meer zijn om naartoe te vliegen? Dus wat dat betreft denk ik dat het wel ook voor je twee kanten op werkt. Ja, precies. In die zin is het ook een kans voor bedrijven om te laten zien hoe maatschappelijk betrokken ze zijn. En dat is ook weer goede marketing, zou je kunnen zeggen, toch? Exact, ja. En je houdt ook je eigen business daarmee in stand. Ja. Oké, Jure Jansen van reclamebureau Roorda. Hartelijk dank. Twan Schrijnemacher, goedemorgen. Goedemorgen. Eigenaar van Natuurslagerij Schrijnemachers, dit jaar uitgeroepen tot de beste slagerij van Nederland. Ik begrijp dat u een slager bent die al jaren vindt dat mensen minder vlees moeten eten. Beetje dubbele boodschap voor een slager, maar het is wel zo. Ja, nou, maar dat vind ik zelf niet. Het is een weg die we voor pakweg 12, 13 jaar terug ingeslagen zijn. En ja, die gelukkig zijn vruchten afwerpt. En dan bedoel ik niet daarmee dat we daar onze verkopen omhoog gestuurd hebben. Ja. Maar in ieder geval wel in het bezit zijn van een klantenkring die bewuster met vlees, zeg maar, omgaat. Ja. Ja. Is dat eigenlijk een disclaimer die je doet, die je eigenlijk uit door gewoon de producten die je verkoopt, in plaats van dat je eronder iets hoeft te zetten? Ja, het is een. Toen ik vanmorgen op de hoogte gebracht werd van het nieuws, van die disclaimer, ja, dan denk ik bij mezelf van ja, dit is weer typisch zo'n voorbeeldje waar het probleem niet bij de oorsprong aangepakt wordt. En laten we er een stickertje op plakken en dan maken we het probleem kleiner. Ja. Persoonlijk denk ik, maar ja, ik zit al 12, 13 jaar in een andere denkwijze. Bestrijd je daar het probleem niet mee? En het is in mijn ogen zijn daar gewoon veel andere oplossingen voor. En het is een. Ja, natuurlijk, we weten allemaal dat is erg. Te veel vlees geconsumeerd wordt. Ja. Maar dat is ergens een keer ontstaan. En laten we nou teruggaan naar die ontstaansmogelijkheid en laten we kijken of we daar iets mee kunnen doen. En ik denk dat we daar iets mee kunnen doen. Ja. Ja, want als je even kijkt naar bijvoorbeeld een aantal advertenties van vanochtend. Ik zie dat een kilo biologisch half om half in de bonus is bij Albert Heijn voor 10 euro. Bij de Jumbo kost een kilo rundergehakt 9,78 euro. Extra goedkoop staat er dan ook bij met koeienletters. Ja, dat maakt zo'n disclaimer toch ook een beetje ongeloofwaardig, toch? Als je dat er dan onder gaat zetten. Ja, nou ja, misschien moet je wel zeggen van luister, je mag niet meer prijskortingen op vlees, zeg maar, adverteren. Kijk, dat je een bepaalde producten informatie geeft. Ja, oké, dat is prima. Daar is helemaal niks mis mee. Maar door die. Ja, de meeste mensen die worden getriggerd door de verlaging in prijs. Ja, ja, toch wel, ja. En aangemoedigd om ook veel te kopen. Precies. Ja. En het is nou eenmaal zo dat een. Kijk, in alle sectoren waar geld verdiend wordt, daar zitten natuurlijk productiebedrijven achter die dat in de loop der jaren, zeg maar, opgebouwd hebben. En we willen allemaal maar telkens meer en meer. Mm-hmm. En totdat op een gegeven moment ergens de maat vol is en dan moeten we minderen. En dan zijn de productiebedrijven vaak diegenen die zeggen van ja, maar wacht even, dat kan niet. Mijn bestaan hangt eraan vast. Ja. Je bestaan hangt eraan vast, maar je hebt er zelf ook aan meegewerkt om dit product, om deze situatie zo te creëren. Ja. Snap je? En ja, ik denk niet dat dat met een sticker te behelpen is die op een verpakking geplakt wordt. Nee. Maakt u eigen reclame voor uw eigen slagerij? Wij maken zeker reclame, maar we maken geen prijsreclames. Nee, want wat is de boodschap van uw reclame? De boodschap van onze reclame is dat wij met diervriendelijke vlees werken en dat wij wars zijn en in onze eigen productielijnen van vleeswaren en tracteurartikelen van toevoegingen als smaakstoffen, conserveringsstoffen. Eigenlijk gewoon terug naar de natuur. Mm-hmm. Consument accepteert dat als je een gekookte ham koopt, dat die na 2-3 dagen begint te verkleuren in de ijskast. Ja. Accepteer dat je filet americain 2 dagen houdbaar is en daarna niet meer. En niet meer oranje is na 3 dagen, maar verkleurd. Waarschijnlijk na 14 dagen is hij nog oranje. Dat is iets. Dat is geen goed teken. Ja. Nee. Oké, meneer Schijnemachers, hartelijk dank. Eigenaar van Natuurslagerij Schijnemachers. Joost Becker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent als advocaat gespecialiseerd in onder meer reclamerecht. Laten we daar eens even naar kijken. Er is toch een, had ik begrepen, ook een milieureclamecode. Wat staat daar eigenlijk in, wat er wel en niet mag aan reclames? En wat voor waarschuwingen je daarbij moet geven? Ja, je hebt inderdaad een milieureclamecode, maar die ziet niet specifiek op het maken van reclame voor vleesproducten. Dus in dit verband hebben we daar niet zo gek veel aan, denk ik, in deze discussie. Mm. En mij zijn ook geen initiatieven bekend waarbij de specifieke regelgeving wordt aangekondigd voor het maken van reclame of het op verpakkingen zetten van disclaimers of stickers. Ja. Zoals dat bijvoorbeeld wel bij bijvoorbeeld tabaksproducten het geval is, hè, waar verplicht gezondheidswaarschuwingen op moeten worden aangebracht. Ja. En ook heel specifiek wordt voorgeschreven hoe de verpakking eruit moet komen te zien, dat de waarschuwing naar voren toestaat in het schap. Sterker nog, dat er ook in algemene zin eigenlijk geen reclame meer mag worden gemaakt voor tabaksproducten. Ja. Maar dat geldt voor vlees nog niet specifiek. Nee, precies. Nog niet, zegt u. Betekent dat dat we zover gewoon nog niet zijn qua regelgeving? Qua regelgeving in ieder geval niet. Ja. En mij zijn ook geen initiatieven bekend. Maar ja, je ziet wel dat er een verschuiving gaande lijkt. Hè. Onder meer het initiatief en de motie die in Haarlem is aangenomen om, om daar een ABRI-verbod in te voeren. Dat heeft, dat heeft even voor de helderheid, dat heeft eigenlijk deze hele discussie in gang gezet, hè, een week of twee geleden. Ja. Ja. En daar hebben ze eigenlijk uit eigen initiatief een verbod op vleesreclame uitgevoerd, middels een motie. Ja. Daar is ook discussie over ontstaan, ook nadien, ook nu nog. Er zijn ook recent brieven aan het college gestuurd daarvan verschillende partijen. Met vragen als, ja, wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Wat is nou precies besloten? Wat zijn nou de gevolgen en hoe gaan we dit nou eigenlijk doen? En is er ook nagedacht over de juridische consequenties van een reclameverbod? Ja. Want dan zul je toch, als in dit geval lagere overheid, zul je daar wel goed over moeten nadenken. Want waarom kan een gemeente dit eigenlijk gewoon doen? Zeg maar zo'n verbod dus op reclameuitingen voor vlees? Ja, dat is nu dus echt de vraag of dat zomaar wel kan. Wat is de basis daarvan? Ja, dan zullen ze dus echt lokaal de regels moeten gaan aanpassen. En je ziet nu al terug in de berichtgeving dat het Haarlemse college inmiddels stappen heeft ondernomen om die motie dan te gaan uitvoeren. Mm-hmm. Maar zoals het er nu naar uitziet, kiezen ze toch ervoor om dat verbod eigenlijk privaatrechtelijk te regelen. Dat wil zeggen met een overeenkomst met reclame-exploitanten, waar dan kennelijk in zal moeten komen te staan, u mag geen ABRI's meer plaatsen waar vleesreclames in komen te staan. En dat zou dan op die manier het verbod op reclame voor de vleesindustrie kunnen inkleuren, zeg maar. Ja, goed. In de gemeente is dat dus wel degelijk een optie. Daar zijn de juridische instrumenten voor. En nationaal ligt dat veel, veel ingewikkelder dus. Ja, want de gemeente kan natuurlijk zelf afspraken proberen te maken met reclame-exploitanten. Ja, waarbij je dus niet als echt een overheidsregel het gaat invoeren. En landelijk ligt dat veel lastiger. En als je kijkt naar de initiatieven die en de wetgeving die er al is voor tabaksreclame, ja, dat is echt een Europees initiatief. Precies. Geweest. Ja. Waarbij de richtlijnen zijn uitgevaardigd waar tabaksproducenten zich aan moeten houden. Waaronder dus het maken van reclame. Ja, precies. Hartelijk dank, Joost Becker, voor dit juridische inkijkje als advocaat gespecialiseerd in onder meer reclamerecht. Femke Slegers, goedemorgen. Goedemorgen. Van reclame fossielvrij, moet ik zeggen. De naam van uw burgerinitiatief geeft al behoorlijk de boodschap weg eigenlijk. Hè? Waarom moeten die reclames helemaal verdwijnen eigenlijk, wat u betreft? Ja, die reclames die promoten een gedrag wat fossiele brandstofgebruik aanjaagt. En dat zorgt voor meer emissies. Terwijl we allemaal weten dat we de emissies enorm moeten verminderen om klimaatverandering te voorkomen. Ja. Op welke waarde schat u dan, zoals er nu wordt over gesproken, zo'n disclaimer of een waarschuwing bij die reclameuitingen? Ik bedoel, ik begrijp dat u ze uiteindelijk helemaal weg wil hebben. Maar even zo'n waarschuwing, op welke waarde schat u dat? Ja, dat is weer een slimme move vanuit de industrie. Waarmee ze de verantwoordelijkheid verschuiven naar de consument. Dus ze zeggen, zij brengen alle vervuilende producten op de markt. En vervolgens zeggen ze van, ja, maar u moet zich niet laten verleiden door deze reclame. Want ja, wij hadden u gewaarschuwd. Dus het is een reclame ook als er iemand op basis van een reclame besluit om te gaan vliegen of vlees te eten. Dan is dat een individuele keuze. Maar de gevolgen van die keuze, die zijn voor ons allemaal. Die zijn voor mensen nu en in de toekomst. Mensen in het globale zuiden die al dagelijks het last ervan hebben. En dan maakt het ook bij uitstek een verantwoordelijkheid van de overheid. Een duty of care om reclame te reguleren. Ja. En het kan ook, hè. Dus ja, bijvoorbeeld het reclameverbod op gokreclame. Dat is er binnen mum van tijd door de Kamer gekomen. Mm-hmm. En daar was een waarschuwing ook niet genoeg. Ja. Vraag is wel, wat is het volgende product waar we geen reclame meer voor mogen maken? En waar houdt het op? Nou, het is, de vraag is of dat erg is. Als je bekijkt, ik ben op dit moment in de UK. Ik kom van een conferentie die ging helemaal over tipping points in het klimaatsysteem. En hoe eigenlijk de klimaatverandering zichzelf aan het versterken is. En daar zeiden wetenschappers ook van, de stabiliteit die we nu voor vanzelfsprekend aannemen, die is uit elkaar aan het vallen. Dus in dat licht is het erg dat reclame verboden wordt. Ja, ja. Je moet misschien ook wat aan de vleesproductie dan doen, toch? En aan het aanbod, in plaats van alleen maar aan de reclames. Daar zit natuurlijk uiteindelijk het probleem, lijkt mij. Eerder. Dat is zeker, ja. Maar je ziet ook bijvoorbeeld bij fossiele reclames van de fossiele industrie. Mm-hmm. Die zijn gericht om de lobby te ondersteunen. Want op die manier blijven fossiele bedrijven als Shell en Exxon, die blijven vertrouwde bedrijven voor overheden en voor het publiek. Dus die reclames die moeten we verbieden, zodat hun lobby op het beleid minder effect heeft. Ja, ja. Helder, Femke Slegers, hartelijk dank van Reclame Fossiel Vrij. Willemijn van Dolen, goedemorgen. Goedemorgen. Marketing hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe effectief is een waarschuwing bij een reclame? Om die vraag maar eens even simpel te stellen. Nou, het brengt in ieder geval de discussie op gang. Dus dat kan goed zijn. Over het algemeen. Ja, en dat is inderdaad, dat begint nu eigenlijk al. En dat is goed, want dan gaan we ook kijken naar wat is eigenlijk de sociale norm. Dus dat we het debat krijgen, dat is heel goed. Vaak zien we wel vanuit de literatuur dat dit soort waarschuwingen niet heel effectief zijn tot gedragsverandering. Dus men wordt wel bewuster, maar dat betekent niet dat mensen ook echt hun gedrag gaan veranderen. Ja, ja, want bijvoorbeeld geld lenen was ik toch al niet van plan. Ja, inderdaad. Ja. Zoiets kan. Welke waarschuwingen hebben in het verleden wel goed gewerkt en waren effectief? Geniet maar drink met mate bijvoorbeeld? Nou ja, wat eigenlijk interessanter is, en dat vind ik interessanter ook vanuit het perspectief van de verantwoordelijkheid die de bedrijven nu willen nemen, wat ze ook aangeven, is oké, als je dat echt wil, wat is eigenlijk het meest effectief? Ja. Want je kunt je aan de ene kant zeggen, nou, we zetten een waarschuwing erop. Aan de andere kant, we hebben het bijvoorbeeld nu niet over het verbieden van vliegen of het verbieden van vlees eten. We hebben het eigenlijk over, zou je die reclame niet moeten maken? Ja. En dat is natuurlijk niet eens per se een verbod, dat zouden de bedrijven ook zelf kunnen besluiten. Dus ik ben wel heel benieuwd van gaan ze gewoon meten wat zou effectiever zijn? Geen reclame, als ze echt willen matigen bij wijze van spreken, of inderdaad een waarschuwing erop. Ik denk dat een waarschuwing, kijk, dat is een ander aspect van reclame. Reclame zet natuurlijk ook aan tot consumptie. Dus reclame creëert allerlei verlangens. Dat is het hele idee, ja. Ja, ook verlangers die we niet hadden. Ja. Dus ik vind wel heel interessant hieraan, hoe moet ik me dat voorstellen? Aan de ene kant wordt dit verlangen gecreëerd. En tegelijkertijd zegt ze, maar je moet het eigenlijk niet doen. Dus ze leggen de verantwoordelijkheid bij mij. Ja. Ik denk, ja, het is interessant als ze echt dit willen gaan doen en die verantwoordelijkheid willen nemen. Wat zou er op tegen zijn om dan zelf te besluiten niet reclame te maken? Ja, dat zou een antwoord zijn om een beetje uit dat dilemma te kunnen komen, Willemijn van Dolen. Hartelijk dank. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, een waarschuwing bij vlees- en vliegreclames is zinloos. De discussie gaat wel verder in onze spraakmakerscommunity. De een vindt het een betutteling, terwijl bijvoorbeeld Marcel zegt, eigenlijk zouden we alle reclame moeten verbieden voor diensten of goederen die de planeet verwoesten. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers@kro.ncv.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig, En de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid. Veters. Vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Logisch. General Counsel is mijn volgende stap. Maar bij welk bedrijf? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het best tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PEC-meting op legalpeople.nl. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, Executive Find Consultants. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Dick Benschop wil niet dat de aandacht voor zijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen. In hoeverre is het falen van de Schiphol-topman vooral een PR-misser? Dat bespreken we zo meteen in het Mediaforum. Nu eerst, er is fraude gepleegd met ziektewetuitkeringen. Dat en meer in het NOS Journaal met Juri Stubinitski. Uitkeringsinstantie UWV onderzoekt tientallen valse uitkeringsaanvragen door Slowaken. De fraude kwam aan het licht doordat er in korte tijd opvallend veel Slowaakse uitzendkrachten met dezelfde symptomen een beroep deden op de Nederlandse ziektewet. 94 aanvragen werden doorgelicht. 9 daarvan bleken vervalste artsenverklaringen te bevatten. In nog eens 28 gevallen wilde de aanvrager geen toelichting geven en verviel de uitkering ook. In 32 zaken werd de aanvraag afgewezen voordat er geld werd uitgekeerd. Gekeken wordt of er sprake is van een georganiseerde opzet. Door noodweer in het midden van Italië zijn zeker 7 doden gevallen en nog eens 3 mensen worden vermist. In de provincie Ancona in de regio De Marken zijn meerdere plaatsen van de buitenwereld afgesloten na een wolkbreuk, vertelt correspondent Helene Daans. Ze noemen dat in Italië een bomba d'acqua, een waterbom. In enkele uren tijd is daar volgens de civiele bescherming meer dan 400 millimeter water gevallen. Dus stel je voor 40 centimeter water in enkele uren tijd. Dus je zag auto's door de straten drijven op filmpjes. De rivieren die uit hun oevers zijn getreden. En nog steeds geldt in die regio de oproep: ga niet het huis uit als het niet nodig is. Er is een reddingsoperatie bezig. Sinds een half uur rijden er weer treinen tussen Breda en Roosendaal. De NS had verwacht dat de schade aan het spoor bij Etten-Leur vanochtend om 7 uur was opgelost, maar het duurde iets langer. Afgelopen woensdag ontstond grote schade door brand in een goederentrein die tientallen auto's vervoerde. De Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de bevrijde stad Izium. Journalisten die bij het massagraf zijn geweest zeggen dat op een markering is te lezen dat er 17 Oekraïense militairen liggen. En daaromheen liggen honderden graven met kruisen. In het centrum van Londen zijn vanochtend vroeg 2 agenten neergestoken. Ze liggen in het ziekenhuis en hun toestand is nog niet bekend. Ze kwamen in de buurt van Leicester Square een man met een mes tegen. Hij is opgepakt en zijn motief is onduidelijk. De basisbeurs die studenten volgend jaar weer krijgen wordt voor uitwonende studenten nog wat hoger. Gisteravond lekte uit dat ze straks geen 280... maar bijna 450 euro per maand krijgen vanwege de hoge inflatie. Toch is dat volgens de studentenvakbond LSVB niet genoeg. Zonder inflatie al zou een uitwonende beurs van 421 euro nodig zijn om schuldenvrij te kunnen afstuderen. Dus het klinkt inderdaad mooi dat dit erbij komt vanwege inflatie, maar dat is nog lang niet voldoende om schuldenvrij te kunnen afstuderen. En ze vinden het ook niet eerlijk voor studenten die nu studeren. Die moeten alles lenen. De verhoging van de basisbeurs wordt dinsdag met Prinsjesdag officieel bekendgemaakt. In Libanon is een gewapende man opgepakt die een bank was binnengelopen en zijn spaargeld kwam opnemen. Kort nadat hij een deel van zijn geld had gekregen, werd hij ingerekend. Het is de derde keer in korte tijd dat iemand met geweld geld kon opnemen in Libanon. Het land kampt met een economische crisis en daardoor mogen mensen maar beperkt geld opnemen. Eerder deze week nam een vrouw haar spaargeld mee om de behandeling van haar zieke zus te betalen. Het weer, er trekken veel buien over het land. Soms regent het stevig door, af en toe zon en het wordt maximaal 16 graden. Morgen ook herfstachtig en een graad of 15. En de verkeersinformatie met Bianca Damink. Er is niet veel aan de hand onderweg vanmorgen. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend, er was geen sprake van een spits. Er stond wel even een lange file op de A10 bij Amsterdam, op de ring Oost en Zuid, door een ongeluk bij de afrit Amsterdam Centrum. De weg is intussen wel weer helemaal vrij en de vertraging is nog een kleine 10 minuten. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Schipholbaas Dick Benschop kondigde zijn vertrek aan in een bijna aandoenlijk filmpje. En vandaag verschijnt het langverwachte Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sievert. Dat bespreken we in dit Mediaforum met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. Net binnen, goedemorgen Renzo. Goedemorgen. En spraakmaker is programmamaker en columnist Eustjan Akjol. Maar eerst kijken we natuurlijk even naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Renzo, jouw mediamoment gaat over nieuws dat eigenlijk al de hele week speelt, zou je kunnen zeggen. Topman Frits van Eert van Jumbo werd maandag gearresteerd en hij zit nu nog steeds vast. Dinsdag, dacht ik. Ja, Dat is. Ik zat na te denken, wat is mijn mediamoment? Het kan niet anders dan dit, dan dat dit mijn mediamoment is. Dinsdag stonden wij vanuit de omroep met onze neus vooraan dat er in zijn woning een inval was. Wij brachten dat landelijk naar buiten en dat wordt dan vervolgens groot nieuws. Mm-hmm. Maar je wilt niet weten wat dit teweeg brengt in de Brabantse samenleving. Want we hebben het hier over meneer Frits, hè? Meneer Frits van Eert. Hij staat bekend als een gedreven man, op handen gedragen in Brabant. Hè? Ja. En doet wat in de autosport. De Golden Boy, die dat hele kleine bedrijfje wat ooit eens een keer begonnen is met een voorraad producten te verkopen tot, wat is het, de nummer 2 of nummer 3 supermarkt van Nederland te brengen. Getrouwd met een kleindochter van de Valk-familie. De man die op carnavalsfeesten een eigen hit heeft, die bij Omroep Brabant ooit een keer een radioprogramma presenteerde in coronatijd. Zullen we even luisteren? Daar komt-ie. Ja. Ja, nu weet je wel hoe is het verhaal van iemand in Brabant waar iedereen trots op is. Hè? Brabanders, als ze juichen, doen ze dat met de handen in de zakken. Ze zullen nooit heel hard roepen dat ze heel trots zijn. Maar eigenlijk is iedereen in Brabant trots op de Jumbo. Want dat is toch maar mooi, even dat bedrijf. Ja, ja. En dan dit. Ja. Komt dit nieuws dan ook anders aan bij Brabanders dan in de rest van Nederland? Ja, ik denk het wel. We hebben de onvermijdelijke foxpops gedaan. Hè? Dus dat je mensen op straat interviewt van wat vind je ervan, wat denk je er nou van. En dan hoor je toch gewoon 8, 9 van de 10 mensen zeggen, ja, ik geloof het niet, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij schuldig is. En bovendien Het niet geloven. En ik blijf gewoon mijn boodschapjes bij maar de Jumbo doen. Het is ook een man die zich niet heel vaak in de media liet zien. Hij laat zich niet vaak interviewen. Hebben jullie hem wel eens uitgebreid gesproken? Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want als wij Frits belden, dan was dat niet zo'n heel groot probleem. Dus dat was meer regionaal en landelijk? Hij verloochende de afkomst niet. Nee. Wordt het jullie kwalijk genomen dat jullie het nieuws op deze manier brengen? Dat is een hele terechte vraag. Dat breng je het ook een beetje op een soort van, nou ja, met de Brabantse invalshoek ook echt? Of niet? Ja, nou, dat zijn twee vragen in één. Het wordt ons niet kwalijk genomen. En inderdaad, dat had kunnen gebeuren. Dat zien we bijvoorbeeld, hè, als wij over boeren berichten, dan zijn altijd boeren boos, want die vinden dat wij dan achter de boeren moeten staan. Hè. Dat hebben we in dit geval niet gemerkt. Brengen we het anders? Nee. Ik denk wel dat we uiterst zorgvuldig zijn. Want we hebben het hier natuurlijk wel over iemand en een bedrijf, een miljardenbedrijf, hè, wiens carrière, nou ja, in principe nu al redelijk aan gruzelementen ligt. Voorbeeldje, gisteren maakte het OM bekend dat van de, ik geloof, 9 verdachten er 1 was vrijgelaten, een 33-jarige. En dan hebben we op de redactie de discussie, melden we nu in een pushbericht dat Frits van Eert nog vastzit. Ja, want die is geen 33. Die is geen 33, die is in de 50. Mm-hmm. Of melden we dat er 1 verdachte is vrijgelaten en dat waarschijnlijk dan van Eert toch nog vastzit. Ja. En dat soort dingen doen we wel. Je moet uiterst zorgvuldig in. Hoe heb je het gebracht uiteindelijk? Dat laatste. We hebben gezegd, er is 1 verdachte vrijgelaten, dus waarschijnlijk zit hij nog vast. Ja. Hou je daar ook rekening mee met je kijkers en je luisteraars? Op hoe je dan, inderdaad, hoe kritisch je bent? Of laat je dan ook dingen achterwege misschien? Nee, helemaal niet. Nee, we zijn gewoon uiterst kritisch en we melden alles. We zitten bovenop het dossier. Ik merk ook dat Financiële Dagblad zit ook bovenop dat dossier. En wat we misschien anders doen, is dat, hè, wanneer je de app van Omroep Brabant opent, dan zie je, dit is een heel belangrijk thema. Dus we proberen hier wel alles over te melden wat er te melden valt. Ja. Mireille, hoe hebben jullie hierover bericht? Want er is nogal wat kritiek geweest ook, hè, ook in dit mediaforum van Catharine Keil. Namelijk dat eigenlijk Van Eert al een soort van veroordeeld is in de berichtgeving. Ja, dat is dus de discussie die je dan voert. Hè, ja. Van in hoeverre. Kijk, en dan is het wel een verschil, denk ik, of iemand nog langer vast blijft zitten of eigenlijk even gehoord wordt en daarna weer naar huis toe kan. Bij ons werd het artikel ook echt verbazingwekkend veel en goed gelezen. Ik denk ook vanwege de reden dat Renzo zegt, het is een soort icoon. Iemand waar je tegenop kijkt. En dat mensen toch een soort gevoel daarbij hebben van, hey, blijkbaar is het toch allemaal niet zo mooi als dat het lijkt. Maar je moet inderdaad heel erg oppassen, niet dat je iemand al veroordeeld hebt voordat je precies weet hoe het zit. Ja. En dat is ook wel de discussie die wij hebben op de redactie, van hoe doe je dat op een goede manier. Ja, en wat is het antwoord? Hoe doe je dat op een goede manier dan? Door elke keer goed naar de feiten, door je niet door sentimenten of door meningen te laten leiden, maar door gewoon elke keer even, wat zijn nu de feiten die te brengen en de emotie daar een beetje af te halen. Ja. Eus, heeft dit nieuws jouw speciale belangstelling gehad deze week? Zeker, ik heb het met veel belangstelling gevolgd, ook omdat ik wel eens iets voor de familie heb gedaan, meer in de commerciële circuit, et cetera. Maar ik vind het heel ondoorzichtig. Dus het pleit voor jullie dat jullie voorzichtigheid betrachten. Tegelijkertijd, dat zeggen jullie ook, is er heel veel belangstelling van buitenaf. Ja. Er komt wel een moment, denk ik, dat mensen worden vastgehouden. Dat weten jullie specialisten. En als het een nachtje brom is en je mag weer naar huis, oké, dan weet je van, het kan misschien meevallen. Maar als je straks voorgeleid wordt bij een rechtercommissaris en die besluit ook nog om het nog te verlengen, dan mag je er al van uitgaan dat er iets aan de hand is. En volgens mij is dat ook voor de journalistiek een teken om weer wat dieper te gaan graven. Maar deze overwegingen zijn te gaan graven en niet te speculeren vooral. Precies, graven, onderzoeken. Ja, maar dit soort overwegingen zijn precies de overwegingen die we ook op de redactie hebben. Hè. Op de eerste dag zeg je, er wordt met zoveel machtsvertoon door justitie, Fiold wordt daar binnengevallen. Daar moet al wel iets aan de hand zijn. Ja. Dit is meer dan dat we iemand willen verhoren. En wat jij nu zegt, hè, als vandaag die bij die voorgeleiding wordt besloten dat hij nog langer blijft vastzitten, dan voel je, er zal meer aan de hand zijn. Maar zeker weten, doen we het niet. Nee, precies. Mireille, ik wil naar Jouw mediamoment, dat gaat over jouzelf eigenlijk. Je bent overgestapt naar RTL. Je bent net begonnen. Je komt van BNR natuurlijk als hoofdredacteur. Even dan, als eerste indruk. Wat is je meteen opgevallen als verschillen tussen RTL en BNR? Nou, ik kwam sowieso in de week dat de Queen overleed. Dus ik heb vorige week was meteen een goede vuurdoop. Maar wat mij echt opviel is hoe goed deze redactie bij RTL is in het zoeken naar de verhalen achter de bestuurlijke processen eigenlijk. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over de energie en de gasrekening, heb ik echt een aantal mensen gezien in mooie reportages die vertelden wat dat met hen deed, wat het effect op hen was. En ik ben zelf heel erg bezig met van hoe zorg je ervoor dat mensen weer meer vertrouwen krijgen in media. En ik zie het echt als een soort taak om dat soort verhalen te blijven zoeken. En vooral de echte mensen te laten zien achter de grote bestuurlijke Haagse processen. Ja. En ik was echt onder de indruk hoe die redactie dat doet. En hoe goed en hoe zorgvuldig ze zijn in het begeleiden ook van mensen daarvan. Ja. Nou, je maakt je in ieder geval meteen populair, denk ik. Met deze opmerking. Nou ja, ik heb het ook echt gezegd. Van jeetje, ik wist niet zeg maar dat er zoveel expertise ook zat. Maar ook in bijvoorbeeld de nazorg. Dus je laat een reportage zien van iemand die onder de armoedegrens eigenlijk is gezakt. Wat al best heel dapper is. Hè, dat je dat op de landelijke televisie laat zien. Maar ook wat er daarna gebeurt. Dat mensen toch ook willen helpen. Dus dat je ook de goede kant van Nederland ziet. Hè, dus die zeggen van nou, hoe kunnen we deze mensen helpen? Maar ook de redacteuren die contact blijven houden met deze mensen om ze daar ook in te begeleiden. Van wat gebeurt op social media. Dat vond ik zo'n interessant proces om te zien. En dat heb ik niet eerder ergens gezien. Nee, dus de zorgvuldigheid, de diepgang ook van de redactie. Nou heb je nog niet gezegd dat je eigenlijk een radiovrouw bent en je zit nu bij tv. Klopt, Is dat een soort cultuurschok? Of? Ja, nou, het is echt het denken in beelden is toch heel anders dan het denken in audio. TV is veel gedoe toch, vooral? Ja, nou, dat vind ik dus inmiddels niet meer, hè? Maar dat begrijp je zeker wel. En mensen leren mij heel veel. Ik heb ontzettend veel in de afgelopen weken geleerd en gezien hoe dat gemaakt wordt. Eigenlijk een eerste week waar ik zeer onder de indruk was. Ja. En mis je het zakelijke nieuws, de focus daarop? Nou, met het vorige nieuws, zeg maar, met zo'n Van Eert. Nou, dan loop ik wel als eerste de redactie op, toch even daar ook om te zeggen: hé jongens, dit is echt. Dan gaat mijn hart toch nog wel even sneller van kloppen. Ja. En even naar de toekomst kijkend, als je een koers voor ogen hebt, is dat dan vooral de ingeslagen weg blijven bewandelen? Of zie je ook wel dingen waarvan je zegt, nou, dat zouden we echt wel even wat andere accenten kunnen leggen of op een andere manier kunnen benaderen? Nou, of inhoudelijk. Ja, ik denk wat ik zei is van, als je zo dicht op die kijker zit, dus wij zitten echt heel dicht op het publiek. Ja. Ik denk ook als je het hebt over vertrouwen in media en het vertrouwen houden in journalisten, dat ik zie dat er heel hard aan gewerkt wordt om dat vertrouwen te houden. En ik denk dat daar echt nog wel meer gedaan kan worden en nog een taak ligt waar ik ook echt wel een rol in kan spelen om te zorgen dat dat ook zo blijft en in elk geval misschien nog wel beter kan worden. Oké, we gaan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dan topman Dick Benschop kondigde gisteren na maanden van chaos zijn vertrek bij Schiphol aan. In een video reageerde hij op dit besluit. Er is veel aandacht en ook kritiek voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en te lijf gaat. En dat geldt ook voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn eigen persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen. Ja, Renzo. Ja. Een diepe zucht. Uit medelijden, volgens mij. Nou ja, weet je, kijk, als ik het feitelijk bekijk, heb ik geen medelijden. Deze meneer die zit op een toppositie met een topsalaris en die moet iets regelen. En we weten niet wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, iets regelen, ja. Ja, die moet iets regelen daar. En we weten niet wat hij allemaal precies gedaan heeft, maar we weten in ieder geval wel dat het eindresultaat, ondanks dat hij volgens eigen zeggen zijn best heeft gedaan, nou niet echt is om naar huis te schrijven. Dat is het feitelijke. Maar tegelijkertijd zie ik daar wel een man staan die volgens mij nog in de emotie zit van het feit dat hij daar toe besloten heeft, met een gezichtsuitdrukking als een toch wat sneuwe opa, die het heel moeilijk vindt om te vertellen dat hij weggaat. Ik kreeg een beetje het gevoel van de harakiri die ze in Japan plegen als de topman het niet goed doet, die springen van het flatgebouw af. Ik kreeg bijna het gevoel van over een paar jaar had deze man van het flatgebouw afgesprongen. Zo kwam het een beetje op mij over. Ja. En dan dat onhandige dag aan het einde. Ik vond het terug. treurig. Ja, maar, ja, treurig. Maar wat zag je? Zag je onkunde? Zag je zich een drama voltrekken? Nee, ik zag vooral onprofessionaliteit die volgens mij voortkomt uit het feit dat deze man, hè, net als destijds Staghouwer, geen zin had in persvragen. Dat zie je vaker, dat mensen in dit soort posities... Dat is de vorm, moeilijke... hè? Ik zeg maar zelf zo'n filmpje opnemen. Precies, en dan in moeilijke de positie in vormen, filmpje opnemen en naar de pers sturen en dit was het en vragen zijn niet meer welkom. Dat heb ik vooral gezien. De media-uiting, dus de vorm waarvoor gekozen was, die vond ik nogal treurig. Kijk, je kan zoiets wel bedenken op de tekentafel en dan voer je het ook uit. En achteraf kun je het bekijken met z'n allen, zoals wij nu ook dat filmpje bekijken. En dan kun je zeggen, nou, misschien is het toch niet zo sterk. Misschien moeten we het filmpje niet gebruiken. En jij denkt dat ze dat filmpje even hadden moeten terugkijken en moeten zeggen, nou, misschien moeten we toch maar gewoon een persconferentie geven. Kritische mensen die er verstand van hebben, media-mensen, ze hebben daar vast een hele grote afdeling communicatie. En dan zeggen van, dit werkt niet. En dan kun je alsnog een brief schrijven. Kijk, want feitelijk, als je goed luistert, 80% van wat hij zegt in dat filmpje wisten we al. Het gaat niet goed met Schiphol. Ja. Hij heeft het niet goed gedaan. Hij kon tijd niet keren. Allemaal overbodige informatie. De enige informatie die wij nodig hadden was dat hij opstapte, meer niet. En maar hij was ook, je kunt zeggen, het was een beetje, het kwam een beetje knullig over misschien, hè, dit filmpje. Het was ook kwetsbaar, toch? Nou, en ook echt, wel op een bepaalde manier ontwapenend. Echt kwetsbaar zou zijn als hij hier bij jou in de studio had gezeten en zich had laten interviewen. Dan was hij echt kwetsbaar geweest. En dat nu gebeurt wilde niet. Hij regie houden over het narratief. Nu wilde hij controle houden over het verhaal. Hij wilde geen kritische verhalen en daarom was het alleen maar zenden. En aan het einde, en dag. Even, dit is de topman van de grootste luchthaven van Nederland. En die staat dan vervolgens eigenlijk in een werkkamer met de familiefoto's op de achtergrond even een filmpje in te spreken. Ja. He, dus dan maak je er ook niet echt een moment van en ook niet echt van statuur waarmee je zegt, ik ben de topman, ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat er is misgegaan hier. Je vindt het eigenlijk te makkelijk op deze manier. Ja, dat inderdaad wat Eus ook zegt. Van, je had zou ook, toch had denken, ook er is een PR-machine. Voor een persbericht en dat is het, toch? Ja, je kan natuurlijk voor alles kiezen, maar het gaat erom, volgens mij niet dat je je eigen belang vertegenwoordigt, hè, wat hier een beetje gebeurde. Dus hè, ik wil niet dat het aan mij als persoon hangt. Nee, volgens mij moet je in gedachten hebben, dit is Schiphol, de belangrijkste luchthaven van Nederland. Hoe zorg ik dat deze boodschap ervoor zorgt ook dat het imago van de luchthaven weer beter wordt? En niet het op jou als persoon te betrekken, maar te bedenken van wat is het beste voor Schiphol? Want dat benadrukte hij. Hij zei, ik wil niet dat de aandacht op mijn persoon en dat het een belemmering gaat vormen voor Schiphol. Renzo, snap jij dat die media-aandacht inderdaad zo op zijn persoon lag ook? Ja, en ik snap ook de ongelooflijke weerstand en irritatie die je hier aan tafel voelt en die je bij waarschijnlijk alle redacties zult hebben gevoeld die dag. Het feit dat je afkaart dat je verantwoordelijkheid zou kunnen afleggen aan de pers door een filmpje te sturen. En dat gebeurt steeds vaker. En dat, ja, je ziet het zelfs bij instanties als de politie gebeuren. Hè. Die zeggen, nee, het is een belangrijk iets, maar wacht maar op het filmpje wat zo dadelijk op YouTube verschijnt. Ja, hallo, mogen we jou alsjeblieft als journalist ondervragen over wat daar gebeurd is? Mm-hmm. Bovendien kreeg ik niet de indruk dat hij zichzelf nu echt als groot probleem zag binnen de organisatie. Jullie wel? Had je nou het idee? Nou ja, zag de aandacht voor zijn persoon als een groot probleem. Ja, maar ik had niet. Ik heb nergens gehoord van, ik heb het slecht gedaan. Hij herkende wel dat er grote problemen zijn waar ze nog geen grip op krijgen. Precies. Ja. Dus, maar niet, hij zegt niet, ik krijg er geen verantwoordelijkheid op. Ik heb gefaald. Dat zegt hij allemaal niet. Ja. En nog wel dubieus inderdaad van de rol van de media weer. De media hadden het ook een beetje gedaan. Die indruk kreeg ik ook. Ja, nou zijn er wel topmannen in Nederland die minder zichtbaar zijn, toch? Van grote bedrijven. Ik bedoel, hij heeft wel een paar keer in een talkshow ook gezeten. Hij heeft zich wel laten interviewen. Ja. Er is nu het filmpje. Ik bedoel, je kunt niet zeggen dat hij wegduikt. Nee, dat klopt. En natuurlijk is het ook de vraag in hoeverre moet die verantwoording afleggen aan de pers. Dat hoeft helemaal niet. Het staat nergens in de Nederlandse wet dat je verantwoording aan een journalist hoeft af te leggen. Zeker niet. En ik denk ook dat de topmannen genoeg zijn in Nederland die het heel goed doen en niet zichtbaar zijn. En die heel slecht doen en niet zichtbaar zijn. Maar in dit geval hebben we het over de nationale trots. Inderdaad, een van de grootste luchthavens ter wereld volgens mij. Waar het volledig fout gaat en nog steeds volledig fout gaat. Ja, dan hadden we toch misschien iets meer verwacht. Ik wil tot slot van dit mediaforum nog even naar een andere, nou, nationale kop van Jut misschien wel. Het lang verwachte rapport over de Siewert-zaak komt vandaag naar buiten. Er is al veel bekend geworden natuurlijk. Maar dit onderzoeksrapport van Deloitte moet duidelijk maken waarom de mondkapjesdeal werd doorgedrukt en wie wat wanneer wist. Nou, we weten nu nog niet wat er in dat rapport staat natuurlijk, maar alle media zitten vol verwachting klaar op wat gaat komen vandaag. De inhoud van het rapport zal ongetwijfeld het nieuws van de dag worden. Mireille, waar ben jij het meest benieuwd naar? Waar kijk jij naar uit? Ja, ik ben toch het meest benieuwd naar hoe de ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Dus of in eerste instantie er al uit is gegaan van een commercieel belang, of dat dat pas eigenlijk in de loop van het proces duidelijk is geworden. En dat is eigenlijk wat hij zelf zegt. Hè? Van, omdat het ministerie bepaalde besluiten heeft genomen, kon het alleen maar op een commerciële manier. En ja, kon ik eigenlijk niet zo anders. Ja. En ik denk, nou, ik wil gewoon weten hoe dat zit. Ja. Van hoe is het nou ontstaan? Welke gesprekken zijn er geweest? Ik hoop gewoon op heel veel transparantie. Hoe hebben jullie bij RTL Nieuws voorbereid op de komst van dit rapport? Ja, we hebben gezegd, het is vooral klaar? De Haagse redactie. Ja. Die zit er bij ons echt bovenop. Ook omdat het natuurlijk heel belangrijk is welke rol het ministerie zelf heeft gespeeld. En welke gesprekken daar hebben plaatsgevonden. Ja. En dat ook belangrijk is voor de toekomst. Want je wil dit soort dingen eigenlijk voorkomen. En ik denk dat onze Haagse redactie vooral daarnaar gaat kijken. Van hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Maar ook, hoe voorkom je zoiets in de toekomst bij een volgende crisis? Ja. Nou, RTL Nieuws heeft vaak primeurs. Waarom hebben jullie eigenlijk dit nog niet? Is het niet gelekt? Waarom is het nog niet gelekt? Nou, daar zijn we heel hard natuurlijk achteraan aan het gaan. Maar dat is nog niet zo, soms niet zo eenvoudig. Nee. Renzo, Siewert zelf beweert steeds dat dit rapport hem gaat vrijpleiten. Hè? Mm. Maakt dat ook extra interessant? Ja, maar ik ben zelf heel benieuwd wat dit in de politiek gaat doen. Je kunt je niet anders voorstellen dan dat er hier een duwtje richting Hugo de Jonge wordt gegeven. En de rol die hij hierin heeft gehad. Hè? Steeds geadviseerd, doe dit nou niet. En hij heeft het toch uiteindelijk gedaan. Dus ik ben bang, of ik vrees, dat we weer een situatie gaan krijgen waarin we politiek zeggen van, goh, is dit allemaal nog houdbaar met jou als minister? En waarin toch weer alles met de deken van vergoeilijking wordt bedekt. En dat we opnieuw in Nederland denken, ja, dat zootje in Den Haag. Daar ben ik een beetje bang voor. Ja. Eus, heb jij dezelfde voorspelling als Renzo? Dat het zo zal gaan? Dat het hele fenomeen van netwerkcorruptie, wat genoemd werd, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe dat nou gelopen is. Precies, eigenlijk is alles al daarnet gezegd. Ik wil eigenlijk wel Siewert een compliment geven, want er is niemand geweest de afgelopen jaar die Nederlanders links en rechts zoveel heeft weten te verbinden als Siewert van der Linden. Dus, Siewert als de grote verbinder. Ja, iedereen heeft toch een hekel aan hem. En dat is toch knap dat hij groep heeft weten te verenigen. Nou goed, even op dat in ieder geval mee. We gaan met gezonde spanning uitkijken naar het verschijnen van het rapport van Deloitte. Evelien van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil beginnen om jullie allemaal te feliciteren, want we hebben vannacht de Ig Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Niet de echte Nobelprijs dus, maar de parodie op de Nobelprijs waar onderzoek dat je eerst laat lachen en dan aan het denken zet bekroond wordt. En een aantal Nederlandse onderzoekers kreeg deze onwaarschijnlijke vredesprijs voor developing an algorithm to help gossipers decide when to tell the truth and when to lie. Ja, ofwel een algoritme waarmee roddelaars strategisch kunnen kiezen wanneer ze de waarheid moeten vertellen en wanneer ze beter kunnen liegen. En Juice-koningin Yvonne Koldewijer heeft al gereageerd dat haar algoritmes juist laten zien dat je gewoon altijd voor de beste roddel moet gaan. En ook Siewert van Linde heeft interesse getoond. Hij wil eindelijk snappen wanneer hij beter de waarheid kan spreken en wanneer hij nog gewoon weg kan komen met liegen. En over toch nog even van Linde gesproken. Ik wilde in deze taalkolom nog iets zeggen over dat ene uitgelekte zinnetje. Dat hij gillend rijk zou worden. Ja, gillend rijk. Zelf zeg ik altijd gierend rijk en gillend gek. Maar Siewert koos voor gillend rijk. En nu vraag ik me al 2 dagen lang af of hij nou bedoelt dat hij rijk wilde worden omdat de overheid hem gillend gek maakte. Of gewoon gillend van het lachen rijk. Maar dat moet hij in een rechtszaal misschien nog maar eens een keer uitleggen. Een tip, liegen in de rechtszaal is nooit een goede keuze. En dan was er gisteren natuurlijk nog dit nieuws over Dick Benschop. Goed, ja, maandenlang gaf hij geen krimp bij alle kritiek, tot vandaag. Ja, en Benschop zelf gaf misschien zelf geen krimp. De boel kromp wel bij Schiphol. Misschien kan iemand hem voordragen voor een klimaatprijs. Bijna overal waar Benschop verschijnt, veroorzaakt hij krimp. Had ik al gezegd dat hij ooit campagneleider was bij de PvdA. We moeten hem misschien hebben als minister van Landbouw. He, dan is het stikstofniveau binnen de kortste keer op peil, net als de veestapel. Met Benschop aan het roer gaan varkens vanzelf in hongerstaking. Al kan ik me voorstellen dat Benschop zich destijds ook verkeken heeft op de opdracht bij Schiphol. Dat gaf zelfs Tim Hofman gisteren toe. Wij zijn een hubvliegveld. Ja. En dat is, hoe moeten we dat in het kort uitleggen? Ja, moeten we dat kort uitleggen? Een hub? Vliegveld is een vliegveld waarmee het helemaal niet goed gaat en wel wat aansporing gebruiken kan. Een verslaggever van de NOS die valt het functioneren van Benschop gisteren dodelijk samen. Als dan die lange rijen er stonden, dan was hij onzichtbaar. Dan was hij op cursus, dan was hij op vakantie. Dat wekte grote woede bij de mensen. Mensen vroegen zich af, ja, werkt deze man eigenlijk wel? Ja, werkt deze man eigenlijk wel? De verslaggever liet zo'n lange pauze vallen dat ik dacht dat dit de grootste kritiek was. Maar daarna volgde, na een hele lange pauze, na werkt deze man eigenlijk wel? Aan een oplossing. Ja. En bij RTL was de toon juist subtiel dodelijk. Benschop vertrekt niet direct. Ja, nee, dat lukt inderdaad niemand op Schiphol direct vertrekken. En ondertussen vonden deze week ook weer verhoren plaats voor de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. En William Borlaug, oud-gedeputeerde bij de provincie Groningen, die had nog wel een advies voor Dick Benschop. Kijk, het punt was, als je zo'n advies opstelt, ja, dat advies moet ook gaan landen. Dan moet je de landingsbaan moet je obstakel vrij maken. Ja, had Dick Benschop maar wat beter geluisterd. Niet alleen als voorman van Schiphol, maar ook toen hij nog bij Shell zat. Want hij wilde de gaskraan destijds verder opendraaien na die hevige aardbevingen van 2012. Hij krimpt dus niet altijd. En de oud-gedeputeerde die was ook kritisch op de Tweede Kamer in het gasdossier. Ik vind echt dat de Kamer zich de vraag moet stellen van hoe kan het dat wij dit type, wicked problems noemen ze dat in het jargon, dat we niet, die niet goed het hoofd kunnen bieden. Ja, dat vraagt de Kamer zich inmiddels denk ik ook af. Wicked problems, dat zijn ongestructureerde problemen waarbij het probleem, de voorwaarden en de mogelijke oplossingen niet helder zijn of telkens veranderen en weer invloed op elkaar. Borlaug doet er wel beter aan om zulk jargon voortaan te vermijden. Want de Ig Nobelprijs voor de literatuur die werd vannacht uitgereikt aan Britse taalwetenschappers die onderzochten waarom officiële documenten zo moeilijk te lezen zijn. En de grote boosdoener is niet het feit dat het juridisch allemaal moet kloppen, maar onduidelijk taalgebruik. Hun advies, weg met jargon. En vergeet ook niet tangconstructies die een zin eindeloos oprekken, gierend uitrekken en ongestructureerd doen ogen weg te laten. Dankjewel, Evelien. Dankjewel, Renzo Veenstra. Dankjewel, Mireille van Ark. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws nu met Juri Stubenitski. Bij een vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast in Friesland is vogelgriep vastgesteld. De 87.000 dieren worden geruimd. Voor twee pluimveebedrijven in de buurt geldt een vervoersverbod. De steekpartij in Londen, waarbij twee agenten gewond raakten, was geen terrorisme, laat de politie weten. Vanochtend vroeg werden de agenten in de buurt van Leicester Square aangevallen door een man. Hij is opgepakt. KNO-artsen vinden dat ook de horeca moet worden verplicht om de muziek zachter te zetten om zo gehoorschade bij bezoekers te voorkomen. Tot nu toe wordt daarover vooral gesproken met poppodia en festivals. Mogelijk komt er ook wetgeving voor die sectoren. En luchtverkeersleiders in Frankrijk staken en daardoor vallen er vluchten uit. De staking duurt 24 uur. De Franse luchtverkeersleiders willen meer loon en een lagere werkdruk. Waar heb ik dat eerder gehoord? Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, op de meeste wegen is niks aan de hand. Er staan wel wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En iets meer oponthoud is er op de wegen rond Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Everdingen. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De rechterrijstrook is daar dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A27. Dat veroorzaakt vooral vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten. En daar moet je rekenen op een kwartier tijdverlies. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nieuwe gasten aan tafel hier in de studio. Cabaret, recensent en humoronderzoeker Dick Zijp is hier. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. We gaan straks met jou praten over politiek cabaret. Want met Prinsjesdag in aantocht komt ook het Prinsjescabaret er weer aan. Moet je in deze tijd nog overal grappen over kunnen maken of is dat wat ingewikkeld? Heb jij het idee dat er cabaretiers zijn die zich inhouden om vervelende reacties te vermijden in deze tijd? Ik denk eigenlijk dat cabaretiers die zich inhouden van alle tijden is in die zin dat humor natuurlijk speelt met grenzen. Ja. Maar dat zoals ooit ook over Wim Kan werd gezegd, hij weet precies hoe ver die te ver kan gaan. Ja. Ja, precies, ja. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten na 11:00. Ook over Wim Kan en zijn rol als politiek cabaretier. En spraakmaker en programmamaker Özcan Akyol heeft gezelschap gekregen van Gülşah Erçetin. Goedemorgen. Goedemorgen. Turkije-specialist bij de NOS. We spreken zo meteen over de torenhoge inflatie in dat land en de vluchtelingenproblematiek in Turkije. Nu gaan we eerst naar Almelo. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Armoede, criminaliteit, verpaupering. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo waarschuwde een jaar geleden. De leefbaarheid van zijn stad staat onder grote druk. Een jaar later is de boel nogal complexer geworden. Ja, en het is gewoon te gek voor woorden. Het is echt stilleerd. Dat is gewoon niet te doen. Gelukkig zijn er altijd mensen die de handschoen oppakken. We moeten zeker wat doen. De tijd van wachten is voorbij. De afgelopen dagen hoorde u verslaggever Thomas Schuurman met verhalen over de zorgen in de Almeloze wijken. En vandaag praat hij met burgemeester Arjan Gerritsen van Almelo. En dat doet Thomas vanuit de pop-up redactie in het centrum van de stad, waar onze collega's van Pointer tot begin oktober zijn. Thomas, het cliché over Almelo luidt dat er altijd wat te doen is. Een uitspraak van Herman Vinkers. In hoeverre is er misschien altijd wat aan de hand? Nou, je hoeft maar hier op de winkelpui te kijken. Daar hebben de collega's een groot bord opgehangen. Daar staat op, dat moeten ze eens uitzoeken, de opdracht aan de collega's. En daar hangen dan post-its op. En daar staat, ja, daar staan de dingen op die je misschien kunt verwachten. Energiearmoede, de sociale segregatie, de verrommeling in de binnenstad. Maar bijvoorbeeld ook de uitbreiding van een businesspark hier. Maar het blijkt er toch wel uit, meneer Gerritsen, die hier bij mij staat. Er is veel te doen hier, hè? Onze slogan is, in Almelo is altijd wat te doen. Ja. En dat is ook zo, zeker. Ja. En is dat nog een beetje te volgen voor u? Want er gebeurt veel. Ja, het is, kijk, het mooie in Almelo is, wij zijn een middelgrote stad. Hè, zo'n krappe 75.000 inwoners. Met een heel sterk sociaal netwerk. Zowel waar het gaat om het bieden van hulp en zorg. Maar ook verbanden die bijvoorbeeld sponsoren. Bedrijven die elkaar goed kennen en die elkaar ook helpen. Dus we zitten dicht op elkaar in deze stad. En dat maakt het, ja, het leven en werk in deze stad wel heel aangenaam. Toch gaat het natuurlijk heel veel over energie, hè, deze dagen. Ja. Een noodfonds, energietoeslag, prijsplafonds, zijn allemaal termen die ons om de oren vliegen. Is dat voor u nog een beetje te volgen? En uit te leggen vooral? Ik probeer het te volgen. Uit te leggen vind ik een stuk minder. Ik beklaag mij erover dat ik niet in staat ben om aan mensen die mij dat vragen uit te leggen waarom energie in het ene land van Europa meer of minder kost dan in het andere land. Dat vind ik hele wezenlijke vragen waar mensen ook mee geconfronteerd zijn. Ik vind het wel eens moeilijk om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Ja, dat klinkt als het is niet uit te leggen. Ja, en aan wie dan? Aan het kabinet dus? Ik zou hopen dat we, zeker nu die vraag bij zulke grote groepen van de samenleving leeft, hè, van wat kost energie, hoe kom ik de komende maanden door en ook wat is mijn perspectief na die winter, hè, want we hebben het niet alleen maar over de komende winter. Je zou hopen dat de communicatie, het uitleggen, het kweken van begrip, dat mensen ook snappen wat er aan de hand is, dat verbetert. Ja, het is voor u dus al nauwelijks te volgen. Ja. Nou zitten we hier in een stad, daar is veel armoede, hè? 1 op de 10 vorig jaar. Gaat dat stijgen, denkt u? Flink toenemen? Wij hebben de afgelopen jaren een enorme boost gehad in de hele regio. In de regio Twente is de economie echt stevig aangetrokken. Ik heb de cijfers voor Almelo nog eens even nagekeken. We hebben in de afgelopen jaren 7,5% minder mensen in een bijstandsuitkering. De werkloosheid in onze regio is in een jaar tijd met 35% gedaald. Het aantal mensen met een WW-uitkering is met een derde afgenomen. Maar we zitten wel in het nu. Gaat dat stijgen weer? En we zitten dus weer in het nu. Kijk, wat we de afgelopen jaren gezien hebben is dat we in deze regio en in deze stad enorm hebben geïnvesteerd in relaties met het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, het binnenhalen van nieuwe vormen van werkgelegenheid. Ja, en wat ons dan nu te wachten lijkt te staan, ja, gooit veel mensen die weer kansen hadden, die weer aan het opklauteren waren, aan het opklimmen waren, weer het risico dat ze terugvallen. Ja, dus zijn er heel veel zorgen in deze stad. Niet voor niks dat we hier zijn neergestreken met de collega's van Pointer in deze in het winkelpand. Pim Petersen, coördinator hier van dit gesprek. Zijn er veel mensen die hier binnenlopen? Ja, we hebben heel veel aanlopen deze dagen. Het is ongelooflijk. We gaan ten onder aan ons eigen succes, soms lijkt het wel. En veel negatieve verhalen? Ja, mensen hebben natuurlijk gewoon problemen. En dat gaat over energie, maar ook kleine problemen waar ze bij ons mee aankomen. We zijn onderzoeksjournalisten, maar wij blijken ook wel een beetje ombudsman te zijn in deze streek. Ja, dat zult u herkennen natuurlijk, meneer Gerritsen. Zeker. Ik sloeg aan eigenlijk op een artikel van u, of begrotingsvergadering, zei u vorig jaar dat de leefbaarheid van deze stad onder grote druk staat. Ja. Afgelopen weekend zei u in Tubantia, de regionale krant hier, dat er zelfs sprake is van een noodtoestand. Ja. Staat deze stad op omvallen? De stad staat niet zozeer op omvallen, maar we hebben een lagen in de samenleving waar de problemen groot zijn. Waar mensen niet dezelfde kansen hebben die veel mensen heel vanzelfsprekend vinden. Waar mensen wonen in woningen waar ook echt wat aan gedaan moet gaan worden. Waarin er ook vernieuwbouwd moet worden. Waarin mensen ook de kans moeten krijgen om door te groeien naar andere vormen van wonen. En dat betekent dat we in onze stad enorm inzetten op stadsontwikkeling. En dat doet vermoeden dat we stenen willen stapelen. Dat we maar willen bouwen. Dat is niet wat stadsontwikkeling is. Stadsontwikkeling is het ontwikkelen van de stad. Het proberen te verrijken van de woningvoorraad, zodat zodat mensen ook kunnen doorgroeien naar een betere woning. Mm-hmm. Het bieden van werkgelegenheid. Dat is waar deze stad behoefte aan heeft. Ja. En er zijn nog steeds te veel situaties in deze stad. Daar heeft u ook onderzoek naar gedaan de afgelopen week. Waar mensen het gevoel hebben, of het in de echte situatie zitten, dat ze die kansen die wij ze zo graag gunnen, niet hebben. Ja, tot slot, u krijgt behoorlijk wat op uw bordje van het kabinet natuurlijk. Hè. Er wordt een hoop over de heg gekieperd. U bent VVD'er. Wordt u wel eens moe van uw eigen partij? Ik ben in de eerste plaats burgemeester van Almelo. Ik heb, samen dat is geen antwoord op de vraag. Ik ben kritisch op hoe het kabinet deze crisis aanvliegt. Ik vind dat we eerder, als ik ook kijk in de rest van Europa, dat er eerder geacteerd had kunnen worden, dat er eerder zekerheid of, laat ik zeggen, geruststelling had kunnen worden gegeven aan grote groepen in de samenleving. Ja. En als die samenleving die geruststelling niet heeft, dan ontstaat er onrust. En maatschappelijke onrust is datgene wat we het minst kunnen gebruiken. Ja, dan wacht u nog een spannende periode. Bedankt voor nu en sterkte zou ik haast willen zeggen de komende tijd. Dankjewel, Thomas Schuurman. En ook dank aan burgemeester Arjan Gerritsen van Almelo. Ik zeg nog even dat tot begin oktober de pop-up redactie van Pointer in de Grote Straat 56 in Almelo te vinden is. En u bent daar welkom voor een praatje. Nieuws via de NOS nu. Taxi- en bezorgdienst Uber is getroffen door een hackaanval. En de hacker zou vergaande toegang hebben gekregen tot interne netwerken. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein is hier. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weten we nu over deze zaak? We weten twee dingen. We weten allereerst dat Uber vannacht heeft bevestigd dat er een cybersecurity-incident is. Ja. En dat samenwerkt met opsporingsdiensten. Hij wil nu niet meer zeggen dan dat. Dat is een bericht van ongeveer 3:30 vannacht. Wat we verder weten is dat de hacker die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanval contact heeft gehad met beveiligingsonderzoekers en met de New York Times. Die heeft ook afbeeldingen gedeeld van e-mails, clouddiensten en dat soort dingen intern van Uber. En daaruit komt het beeld naar voren dat deze persoon inderdaad vergaande toegang heeft gekregen tot de netwerken van Uber. Ja, en hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ja, wat we daar nu over weten is dat deze hacker een medewerker van Uber, op welke positie deze medewerker zit, weten we niet, zou hebben misleid, op die manier toegang heeft gekregen tot interne netwerk van Uber. Ja. En verder is gaan graven en vervolgens inloggegevens is tegengekomen en zo zijn toegang heeft kunnen uitbreiden. Ja, dit klinkt als een serieus incident. Wat zijn de gevolgen? Zijn die te overzien al of niet? Nou, dat is nog heel onduidelijk. We weten bijvoorbeeld niet of de hacker nog altijd, hè, dit incident duurt nu een paar uur, nog altijd aanwezig is in het netwerk, of dat die inmiddels eruit is gegooid. We weten wel dat eerder systemen offline zijn gehaald, hè, op psychologische procedure, als zoiets plaatsvindt. Wat ook nog onduidelijk is, en dat is best een belangrijke vraag, of er data is gestolen. Denk aan gebruikersdata. Ja. In hoeverre is alles nog intact, zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk wel opvallend is, is dat deze hacker dus contact heeft gezocht met beveiligingsonderzoekers en de New York Times. En de vraag is, zou je dat ook doen als je erop uit bent data te stelen? Ja. Maar goed, dat is een beetje speculatief. Of geld? Of geld, dat kan ook. Dat weten we nu niet. Nee. De hacker zegt 18 jaar te zijn. Dat klinkt ook misschien wel een soort van als een trotsheid dat hij dit heeft kunnen doen. Ja. Maar verder is er nog veel onduidelijk. Goed, hopelijk in de loop van de dag meer duidelijkheid. Zeker. Dankjewel, Nando Kastelein van de NOS. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De spanning in Turkije stijgt. Het land kampt met grote problemen en de verkiezingen die volgend jaar worden gehouden werpen hun schaduw vooruit. Nou, om grip op zijn land te houden voelt president Erdogan zich genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen. Vooral op het gebied van asiel- en vreemdelingenbeleid. Ik praat erover met onze spraakmaker Özcan Akyol. Jouw serie De Neven van Öz is op dit moment op televisie te zien. En Gülşah Ercetin, journalist bij de NOS met een speciale interesse voor Turkije, ook aan tafel hier. Ja, Öz, het gaat in dat vreemdelingendebat vooral over de enorme groep Syrische vluchtelingen, hè, die in Turkije woont. In de eerste aflevering van jouw serie, De Neven van Öz, ging het over die groep ook vooral, die inmiddels een kleine 4 miljoen mensen omvat. Ooit onthaald als broeders. Nu vaak mikpunt van discriminatie en onvrede. Wanneer en waardoor kwam die omslag eigenlijk? Je kan niet spreken van één moment, denk ik. Je moet je voorstellen, op dat moment in Turkije ging het veel beter dan nu. En dan heb ik het over de economische situatie, over de Turkse lira bijvoorbeeld. 1 euro is nu 18 Turkse lira. In die tijd was het denk ik bijna 1 op 1 of iets meer. Dus op het moment dat de Turkse burgers in Turkije het moeilijker kregen met hun koopkracht, met de alledaagse dingen, toen ging het sentiment ook kantelen. Ja, ja, precies. Dus dat houdt verband met elkaar. Ja. Gülşah, jij volgt deze kwestie ook al vanaf het begin. Hè? Ja. Die eerste ontvangst, zegt in 2011 eigenlijk was dat. Hè? Ja. Inmiddels zijn het er, ik geloof, 3,7 miljoen. Ja. Is dat ook meteen de reden van die omslag? Het zijn er heel erg veel, namelijk. Ja, kijk, Özcan zei het net al, hè, want dat was toen een hele andere periode, in 2011. Wij waren daar toevallig voor de NOS echt bij de grens, toen de allereerste vluchtelingen de grens overkwamen. Ja. Dat was net niet met applaus. Hè. Ze werden met open armen ontvangen. Ze zeiden, het zijn onze broeders en zusters en ze zijn van harte welkom. Het was een soort open deurbeleid. Ja. Alleen, dat is in rap tempo natuurlijk zo veranderd. Je zei het net zelf al, hè? Nergens ter wereld worden er zoveel Syriërs opgevangen als in Turkije. Ja. Dus mensen in die grenssteden, die hebben die steden qua demografie zo snel zien veranderen. Door de jaren heen kwamen ze met integratieproblemen hadden ze te maken. Syriërs die wel voor onder het minimumloon willen werken. Turken die kampen met werkloosheid. Dus al die problemen opgestapeld, ja. Zie je ook het sentiment heel erg in Turkije veranderen. Ja, en dat sentiment, Eus, dat zien we ook in de eerste aflevering van jouw serie. Die Turkse conciërge van het gebouw waar jij vroeger met je gezin of met de familie de zomers doorbracht. Je vakanties, je ouders hadden daar een appartement in Mersin. Hè? Ja. De stad is in 30 jaar gigantisch veranderd. Er kwamen heel veel Syriërs, enorm gebouwd. En we horen die conciërge hele heftige dingen zeggen over de Syrische buren. Zo willen ze bijvoorbeeld niet samen met hem zwemmen. In een gemeenschappelijk zwembad wat daar ligt, leeg inmiddels ook. Dat heeft weer een andere reden, namelijk corona. Maar dat zwembad waar jij als kind hele dagen in lag, wat deed dat met jou? Dat is best heftig, toch, wat die man daar allemaal zei? Zeker, die man zei ook gewoon letterlijk, ze zijn vies en zou jij met vieze mensen willen zwemmen? Dus pure vreemdelingenhaat, pure discriminatie. Wat het met mij deed is, het zette me wel aan het denken. Omdat wij natuurlijk een Turkije-deal zijn aangegaan met de Turken, met de Turkse president. Ook een beetje om ons eigen land, om in de termen van die man te blijven, schoon te houden. We wilden niet dat hier te veel Syriërs zouden komen. Alleen, ik denk niet dat we zo goed hebben nagedacht over de uitwerking. Want wat gebeurt er als je zo'n deal aangaat met het land waarmee je zo'n deal aangaat? In dit geval dus Turkije. En wij zijn bang als er 30, 40, 50.000 mensen vanuit Syrië naar Nederland komen. Maar als je dan daar kijkt en als je het hebt over sociale ontwrichting, over polarisatie, ja, dan is het wel echt enorm heftig. Ja. En ik wil niet zeggen dat er een burgeroorlog gaat komen. Dat wil ik allemaal niet zeggen. Wat Gülşen net terecht zei, het klopt niet meer. Demografisch klopt het niet meer. Als je in een stad bent waar inmiddels inderdaad een meerderheid bestaat uit Syrische vluchtelingen, dan kan je toch zeggen dat je integratie-asielbeleid gefaald heeft. En dan moet je nagaan denken, hoe kunnen we dit weer oppakken? En er is geen plan in Turkije. En er is nog iets natuurlijk in Turkije. Hier hebben wij een redelijk pluriforme media, met mensen die erover kunnen berichten, alles kunnen laten zien. In Turkije, dus de Turkse burgers, weten niet zo goed wat er aan de hand is. En daardoor kan er op sociale media heel veel, onrust ontstaan, desinformatie, cowboyverhalen, waardoor die twee volken nog meer tegenover elkaar komen te staan. Ja. En ben je erg geschrokken of heb je vooral ook begrip voor de Turken? En wantrouwen jegens die Syriërs? Het is in dit geval niet of, maar en. Ja. Ik ben heel erg geschrokken, want ik dacht ook op een gegeven moment toen wij daar rondliepen na 3 dagen, ja, maar ik zou hier ook niet willen wonen. Want die mensen groeten je letterlijk niet, spreken elkaars taal letterlijk niet. Als je het hebt over segregatie, dan moet je daar eens gaan kijken. Dus ik had wel ergens begrip voor de Turken. En tegelijkertijd dacht ik ook van, ja, maar wat is nou precies de oplossing hier? En ik kon die ook niet zo snel formuleren, als ik eerlijk moet zijn. Nee, precies. En daar zoekt Erdogan ook naar, Gülşen. Want ik zei het al, volgend jaar zijn er verkiezingen. En Erdogan moet iets met die kritiek op de aanwezigheid van die enorme groep Syriërs in zijn land. Hoe uitzicht dat? Nou ja, in het land zelf zie je natuurlijk dat het verbindt links en rechts. Hè, deze hele, ik denk dat het zelfs het belangrijkste thema gaat worden voorbij die verkiezingen. Je ziet dat ook alle partijen hebben het hierover. Hè? Dus de oppositiepartijen hoor je, voor 2024 gaan ze allemaal terug naar Syrië. Nou, Erdogan heeft ook zo'n oud plan weer naar boven gebracht. En dat hij dus allemaal huizen wil gaan bouwen in Noord-Syrië, waar die Turken natuurlijk actief zijn, om daar Syriërs weer op te vangen. Ja. Dus dit verhaal gaat de komende maanden nog wel spelen. En wat ik al zei, wat ik interessant vind om te zien, of je nou Erdogan-aanhanger bent of niet, bijna allemaal, ik weet niet of Jean dat ook heeft gezien, maar dat zijn ze het er wel over eens dat dit een heel groot probleem is. Ja, en onhoudbaar is. ze moeten er wat mee. Ja, want ook als ik kijk, mijn familie komt ook uit zo'n grensstad. Hè? Ja. En dan hebben ze dus bijvoorbeeld 100.000 inwoners, komen er ineens 20.000 Syriërs bij. Kijk, zij hadden zoiets van, het zijn gasten en ze gaan uiteindelijk weer terug. Nou, dat is dus niet zo. En zij zien dus die stad veranderen. Ze lopen dus tegen integratieproblemen aan. Dus dat, hè, ze zeggen altijd opvang in de regio, maar er zijn enorme cultuurverschillen ook. Dus ook mijn familie, als je nu met ze zou praten, nou, dat is gewoon een heel ander verhaal. Ja. Nou, dat is inderdaad wel opmerkelijk, dat zelfs mensen die zich progressief noemen, natuurlijk, er is altijd nuances en mensen die begrippen, maar zelfs mensen die zich progressief noemen, die willen dit niet meer. En Erdogan heeft wel ook iets concreet geroepen, naast het plan inderdaad van in Noord-Syrië ook. Hij heeft een soort belofte gedaan van, ik ga 1 miljoen Syriërs terugsturen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. En voor hem zijn die verkiezingen in 2023, dat is niet heel ver meer, sterker nog, dat is heel dichtbij, heel belangrijk. Volgende zomer. Hij kan zomaar op dit thema die verkiezingen verliezen. En het is misschien ook wel de reden waarom we hem heel actief zien in conflict tussen Rusland en Oekraïne. Voor oorlog moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Omdat hij misschien daar wel goede sier kan maken. En daar, als hij daar dat oplost, dan vergeven ze hem dit probleem misschien wel. Maar ja, het wordt wel echt een heel groot en belangrijk thema. In, ja, het is natuurlijk een beproefde tactiek, hè, van leiders om dan in het buitenland goede dingen te gaan doen. Zodat het van de binnenlandse problematiek afleidt. Nou, trek jij in je serie vaak parallellen met de situatie in Nederland. Kun je zeggen dat veel Turken nu tegen Syriërs aankijken, zoals veel Nederlanders naar Turken in hun land, dus in Nederland, kijken? Ja, er zijn zeker overeenkomsten. Alleen, ik denk ook weer, er zijn ook heel veel misverstanden. Kijk, mijn ouders die kwamen als gastarbeiders hierheen. Ja. Die zijn uitgenodigd om naar Nederland te komen. En daar was ook de indruk. Weet je, eigenlijk zou ik veel meer een parallel willen trekken met Oekraïners. Want Oekraïners die worden nu heel erg onthaald als, dit zijn toch ook westerlingen en zij begrijpen onze cultuur en wij moeten voor de westerse waarden staan, et cetera. Precies hetzelfde wat de Turken zeiden over de Syriërs. Dat waren ook moslims en weet je, die begrepen onze broers, et cetera. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de Oekraïners al over een, ik denk al misschien volgend jaar, als wij zo doorgaan in Nederland, als wij inderdaad energiearmoede gaan kennen, als mensen boodschappen niet meer kunnen betalen. Ik je kan echt 1-op-1 die vergelijking maken, ook oorlogsvluchtelingen. Dus ik ben echt best wel bang daarover als ik naar kijk. Ja. Nou was je 5 jaar geleden ook, hè, voor de eerste serie van René van Eus in Turkije. Behalve de vluchtelingenproblematiek. Is er eigenlijk veel veranderd in de tussentijd? Ja, nou, 5 jaar geleden waren we natuurlijk op een wonderlijk moment daar. Want toen wilde de minister hier in Rotterdam campagne gaan voeren. Werd weggestuurd. En toen was er een enorm anti-sentiment richting Duitsland en Nederland in het bijzonder. Toen was het voor ons echt wel gevaarlijk ook om daar een serie te maken. Want dan vroegen mensen op straat, waar kom je vandaan? En zeiden we Nederland. Nou, dat was niet goed. Mensen werden meteen agressief. Dus op een gegeven moment zeiden we ook dat we uit Zwitserland kwamen. We hebben ook België geprobeerd trouwens. Allemaal andere landen, maar overal was er iets wel mee. Dus de grote verandering is denk ik nu dat Erdogan heeft in recent belangrijke burgemeestersposten verloren. Iedereen dacht die man is onaantastbaar. Dat blijkt niet zo te zijn. En de 2023 wordt wel een lakmoesproef. Voor hem is het ook heel belangrijk trouwens. Hè? Ja. Ik bedoel, 100 jaar Turkije, de Republiek. Hij wil graag natuurlijk als de sultan. Heel veel dreigende taal richting Griekenland ook momenteel. Is ook iets om in de gaten te houden. Dus er is wel iets veranderd, omdat het een eind van een tijdperk kan betekenen. En dan is weer de vraag, wat komt daarna? Ja. En dat is interessant. En wat speelt, en dat zeiden we net ook al, en die twee krachten die beïnvloeden elkaar natuurlijk, de economie. Het gaat helemaal niet goed. Er is een enorme inflatie in het land, meer dan 80%. Ja. Gülşah, maken Turken zich zorgen over de economische toekomst? Ja. Of zitten de terrassen nog ook wel gewoon vol? Ja, nou ja, als je de terrassen zitten ook wel vol. Maar dat is iets volgens mij wat in Turkije al jaren te zien is. De Turken leven ook enorm met schulden. Tenminste, toen ik daar woonde, zag ik dat altijd alles werd betaald met een credit cards, weet je wel. Dus, maar wat ik heb gezien, want ik heb verschillende verhalen, ik heb mensen ook proberen te spreken over de economie. En eigenlijk, je hoort heel veel geklaag. Ik weet niet of je dat ook. Mensen klagen enorm. Maar het is gewoon, over wat dat zonnebloemolie nu tegenwoordig goud is in Turkije. Kijk, Turkije kampte al met een economische crisis, hè, vanaf 2018. En wij hebben er bijvoorbeeld ook last van door de oorlog en corona, hè, dat de prijzen stijgen. Maar in Turkije is natuurlijk ongekend wat we daar zien qua prijzen stijgen. Ja, 80% inflatie. Ja, dat is natuurlijk, En heel veel mensen zijn ook echt ongelukkig. Ze hebben moeite om een baan te vinden. Heel veel mensen willen weg. Dat zien we nu ook trouwens terug in de cijfers als we kijken naar Europa. Hoeveel mensen vanuit Turkije via allerlei routes, via asiel of kennismigratie naar Europa proberen te komen. Dus mensen willen daar weg. Ja. De hoogopgeleide in ieder geval. Ze ook onderdeel van die Turkije-deal, toch? Dat ze elkaar kunnen vertrekken. Nou ja, ze willen weg. Kijk, de mensen die ik dan heb gesproken, die zeggen, ik ga bijvoorbeeld minder verdienen, maar ik heb hier meer toekomstperspectief of ik heb hier meer vrijheid. Dat speelt trouwens ook heel erg mee. Dus ze voelen het gewoon in hun portemonnee. En je ziet dus nu ook, denk ik, wat Özcan net terecht zei, dat de Erdogan-aanhangers bijvoorbeeld nu ook openlijk over bepaalde problemen dus aan het klagen zijn. Denk dus aan de vluchtelingen en aan de economie. Je moet niet vergeten, in Turkije is het minimumloon, dat vergeten mensen, €400. Hè? Dat is heel weinig. En voor benzine betalen ze net zoveel als wij hier in Nederland. Ja. Dus als ik daar, toen ik daar was, wij konden eigenlijk niet begrijpen hoe die mensen daar leven. Nee. En dat bijvoorbeeld, jij was op pad met je beste vriend daar, een ondernemer, Shaban. Ja. Die heeft 5 bedrijven. Is dat wat hierachter zit? Hij moet ook meerdere ballen omhoog houden om te kunnen. Dat is risicospreiding. Ja, je weet nooit in welke branche je failliet kan gaan. Kijk, of is dat typisch Turks ook? Dat is ook wel Turks, maar in dit geval misschien het een staat het ander niet uit. Het is risicospreiding, want hij zit bijvoorbeeld ook in een pizzeria. Ja. Nou, we hebben opeens gezien wat er met graan gebeurt en met al die alle grondstoffenkosten die er zijn. Dus hij denkt, ik doe dat wel, maar ik moet toch iets ernaast doen. Nou, een callcenter. Ook niet heel gelukkig, moet ik zeggen, in deze tijd. Want het gaat dan over energie. Hij verkoopt energie aan particulieren. Dus de mensen zijn heel erg creatief daardoor ook wel. En dat valt ook wel te prijzen aan de gemiddelde Turk. Dat ze erg nadenken over wat ze moeten doen. Maar ik heb ook wel veel meer dan ooit begrepen na deze reis. En ik denk dat Kulisha dat misschien ook wel ziet, is dat, we hebben het altijd over Turken van, zijn heel conservatief, religieus, nationalistisch, et cetera. Maar in the end, als er gestemd moet worden en je kan geen brood kopen, of je ziet dat je niet meer jezelf de welvarende leven kan hebben zoals je daarvoor had, dan stemmen mensen toch met hun portemonnee. Ja. Om maar zo te zeggen. En dan gaat het niet meer of je links of rechts bent, of sunnitisch of alevitisch of weet ik veel wat. Dan, het gaat echt om de portemonnee. En dat kan Erdogan zomaar opbreken. Ja. Iets anders is, in hoeverre je die gewone Turk aan het woord hoort. Want de vrije pers, jij stipte dat al even aan net, is ook wel een dingetje. Zeker. Die staat ernstig onder druk. Ja. Is bijvoorbeeld het presidentiële directoraat voor communicatie. Ja. Nou, dan gaan wij de alarmbellen af. Nou ja, kijk, alles, bijna alle media in Turkije zijn op dit moment op een of andere manier verbonden met de overheid. Dus alles is een beetje regeringsgezind. Er is geen ruimte voor de oppositie, zeg maar. Wat je nu vaak ziet in Turkije is dat die oppositiezenders op YouTube eigenlijk de straat op gaan en gewoon mensen aanspreken van, wat vind jij van de regering? Hoe vind jij dat het gaat met de economie? Ja. Nou ja, en ook die filmpjes en die mensen en de makers van die filmpjes worden dus ook aangepakt. Dus het is heel erg ingewikkeld om in Turkije het andere geluid te laten horen. En dat is ook wel zorgelijk, hè? Ook wel zorgelijk. Ja. En wat mij vooral opvalt is als je bijvoorbeeld ook journalisten spreekt, of als je ze belt, of als je in ieder geval mensen belt die iets te verliezen hebben, die gaan zichzelf al bijvoorbeeld censureren. Ja. En dat was een paar jaar geleden niet zo. En dat vind ik wel zorgwekkend. Ik had laatst bijvoorbeeld iemand, die had ik anoniem geïnterviewd. Anoniem. En die belde mij uiteindelijk later op. Die was zo bang dat vanuit zijn verhaal toch te herleiden was naar hem, dat hij zei, ik wil gewoon niet meer meewerken. Dus Heb jij dat ook gemerkt? Dus? Ja, tijdens opname zo? Ja, ik moet even iets zeggen trouwens. De man van Gülşah is mijn eindredacteur en regisseur. Dat is gewoon heel toevallig. Nederland is een dorp, maar dus zij weet dat wel. Kijk, wij werken dan met lokale fixers in Turkije. En we merken zelfs bij hen de enorme angst die er is. Dus op een gegeven moment, terwijl wij aan het draaien waren, gevoelige onderwerpen zoals die vluchtelingen, dan vertelden wij niet wat we aan het maken waren tegen de fixer. Omdat die fixer zo hysterisch was, zo bang was van wat er ging gebeuren. Ja. En soms zei ik ook, ga je maar even een ommetje lopen, dan doe ik wel de gesprekken en zo. Dus wij moesten zelfs tegen de mensen met wie wij samenwerken de onwaarheid spreken over wat we aan het maken waren. Ook omdat het geen cultuur is van documentaires maken. En er is me nog iets opgevallen, wat ik wel heel bijzonder vind.

In 32 zaken werd de aanvraag afgewezen voordat er geld werd uitgekeerd. Er wordt gekeken of er sprake is van georganiseerde opzet. In de Chinese stad Changsha staat een flatgebouw in brand. Het zou gaan om een kantoorgebouw van een telecombedrijf. Over slachtoffers is nog niets bekend. De basisbeurs die volgend jaar wordt ingevoerd gaat tijdelijk omhoog. Volgens ingewijden willen de regeringspartijen zo ook uitwonende studenten compenseren voor de hoge inflatie. Bovenop de beurs van ongeveer €280 per maand krijgen ze een jaar lang €165 per maand extra. Alle 87.000 kuikens van een pluimveehouder in het Friese Tjerkgaast worden geruimd. Er is vogelgriep vastgesteld op het bedrijf. Voor 2 pluimveebedrijven in de buurt geldt een vervoersverbod. De Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de onlangs bevrijde stad Izium. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Details over het aantal gevonden lichamen en hun doodsoorzaak gaf Zelensky nog niet. Op foto's van de plek zijn met kruisen gemarkeerde graven te zien, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Het is opvallend dat ze wel begraven zijn en ook allemaal een kruis hebben gekregen. En op dat kruis staat in veel gevallen een nummer, dus geen naam. Bij een hele enkel kruis wel een naam. En bij een ander kruis dan zie je ook weer bloemen liggen. En ja, hier duidt de president op. De autoriteiten denken dat er later vandaag meer informatie komt. Australische wetenschappers hebben in de versteende resten van een 380 miljoen jaar oude vis het oudste hart ooit gevonden. Het orgaan is nog goed herkenbaar, net als de lever, maag en het darmstelsel van de nu uitgestorven vis. Het voorheen oudste hart was ook van een vis en was 130 miljoen jaar oud. De nieuwe vondst is van belang voor de kennis over de evolutie en bewijst volgens de Australische wetenschappers dat het bouwplan van het menselijk lichaam al heel vroeg is ontwikkeld. Het weer, er trekken veel buien over het land. Soms regent het stevig door. Af en toe zon, het wordt maximaal 16 graden. Vooral in de kustprovincies kans op zware windstoten en onweer. Morgen ook herfstachtig en een graad of 15. En dan is daar weer Bianca Damink met het verkeer. Er staat file door een auto met pech op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. Het kost je 10 minuten extra, de rechter rijstrook is dicht. En je hebt 20 minuten oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Gorkum na een ongeluk. Het rijdt daardoor langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. Ster. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit €1,42 op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met een gratis scan op vitaalbedrijf.info. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag, maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Esas son muestra. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers met spraakmaker Eusjan Akyol. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: van welke basketballer is het wedstrijdshirt uit 1998 voor ruim 10 miljoen euro geveild? Story of your life in 1995. A hero in Chicago. A legend in my mind. Ja, niet zo heel erg moeilijk. Hè? Het antwoord krijgen we tegen 11:30. Niks zeggen, Eus. Nee, ik ga niks zeggen. Nu gaan we het hebben over cabaret. Dinsdag is het weer Prinsjesdag. En traditiegetrouw zijn de dagen daarvoor het Prinsjescabaret te bewonderen. En dit jaar nemen Pieter Derks, Sanne Wallis de Vries en Patrick Nedekoorn de politiek en politici op de hak. En dat wordt als volgt aangekondigd. Vragen die al dan niet worden behandeld zijn: wat doet Rutte hier nog? Wie lost het personeelstekort op? Wat doet Rutte hier nog? Hoe gaat het met stikstof? Vluchtelingenopvang, toeslagenschandaal. En wat doet Rutte hier nog? Met alle crises die nu tegelijk spelen, zouden een beetje humor en relativering best op zijn plaats zijn. Maar is daar nog wel ruimte voor in deze tijden van crisis en polarisatie? Dick Sijp is humoronderzoeker aan de Universiteit Utrecht en weet alles van politiek cabaret door de jaren heen. Dick, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens beginnen met een cabaretier die kort geleden voor opwinding zorgde. Je kunt over natuurverval blijven ouwe hoeren. Ik ben zo blij met deze mening. Waar ooit de aarde vol van frisse lucht was, elk beetje stank verwarde. Waar ooit wat meurde op zijn ergst een zucht was, is het niet meer te harde. Wat ze uitrijden en spuiten, wat ze voeren. Het is allemaal een schuld van de boeren. Waar ooit de koesymbool voor goed gezond was, dat zijn nu te vervuilen. Waar ooit de bodem allerbeste grond was, is het nu om te huilen. We staan naar onze ondergang te loeren. Het is allemaal de schuld van de boeren. Ik hou van jullie, ik heb nog veel meer teksten. Ja, het is allemaal de schuld van de boeren. Dolf Jansen tijdens de uitmarkt. Een paar weken geleden was dat. En dat liedje zorgde voor veel ophef. Zoveel dat hij zwart op wit moest uitleggen dat het allemaal sarcastisch en ironisch was bedoeld. Dick Sijp, zijn veel mensen een beetje de nuance of misschien een bepaalde openheid kwijtgeraakt? Nou, ik ben altijd een beetje voorzichtig met al die alarmistische verhalen over dat we nu heel weinig meer zouden kunnen zeggen, dat er voortdurend alleen maar ophef is. Want eigenlijk zie je, als je naar de geschiedenis van het cabaret van de afgelopen 50 jaar kijkt, dat er heel veel humorschandaaltjes zijn geweest. Ja. Het gaat natuurlijk wel snel, omdat er heel makkelijk op Twitter zijn er natuurlijk heel snel relletjes. Maar ja, die zijn vaak ook heel snel weer vergeten. Mm-hmm. Maar dit is toch zo overduidelijk ironie? Maar ja, dat wordt dus niet als zodanig opgepikt door grote groepen. Nou, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Dus een spanning die er in het cabaret zit en die wel interessant is, is dat aan de ene kant worden cabaretiers vaak wel gezien als links. Nou, ik denk dat Dolf Jansen daar ook een goed voorbeeld van is. Van een cabaretier die ook vaak wel kleurbekend in zijn voorstellingen. Maar tegelijkertijd maakt hij inderdaad ook gebruik van allerlei stijlmiddelen, ironie, sarcasme, noemde je al. Ja. Ik denk dat een deel van wat hij hier zegt, dat ook wel zijn. Hè, er klinkt een bepaalde mening in door over de boeren, maar er zit inderdaad ook overdrijving in. Dus er zit een soort spanning in hier tussen, aan de ene kant politiek kleur bekennen, maar ook, ook ironie gebruiken. En dat is ook wat hij zelf heel erg benadrukte in de reactie erop. Hij plaatste een brief op Twitter. Ja. Is dat verstandig om dat uit te leggen? Om humor te gaan toelichten als het niet wordt opgepikt? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het niet per se onverstandig is. Het ligt er een beetje aan wat je ermee wil bereiken. Mm-hmm. Ik denk dat in dit geval misschien een klein lesje over satire. En als er echt heel overtrokken of overdreven op wordt gereageerd, kan denk ik geen kwaad. Nee. Het is wel veelzeggend dat hij die behoefte voelde om het uit te leggen, toch? Ja, zeker. Ja, want je kunt ook denken, dat is natuurlijk, veel humor is natuurlijk ook, gaat een beetje een grens over en is ook bedoeld om een beetje te prikkelen en te provoceren. Ja, dus als er dan ophef ontstaat, zou je ook kunnen denken, dat is misschien ook wel deel. Zou je kunnen zeggen dat ironie als stijlmiddel misschien het moeilijk heeft? Ja, dat vraag ik me af. De ironie is al heel vaak doodverklaard. Mm-hmm. Maar eigenlijk zie je dat het in heel veel gevallen ook heel goed gaat. Kijk, eigenlijk is het heel wonderlijk dat er zo weinig ophef is over humor. Dat klinkt misschien een beetje raar, want iedereen denkt er heel veel ophef is over humor. Maar eigenlijk wat je doet met humor is voortdurend grenzen overgaan. Dus eigenlijk is het een wonder dat het zo vaak goed gaat. En de ironie wordt denk ik ook heel vaak wel... Maar het gaat zo vaak goed omdat we het wegzetten onder het kopje humor. Ah, het is een grap, toch? Alleen in dit geval kwam de grap dus niet over. En althans werd niet als zodanig opgevat. Jij schrijft columns voor het AD. Die zijn best uitgesproken. Mm-hmm. Als je googelt op Eusjan en opheft, dan krijg je heel veel hits. Een paar jaar geleden schreef jij bijvoorbeeld dat je buitengesloten voelde zolang er geen chocoladeletters met o-umlaut waren. Ja. Dat levert een heel veel kritiek op. Heb je dan de behoefte om die ironie of de spot, om die ook een beetje toe te lichten of uit te leggen? Of denk je, nou laat maar, als het toch niet overkomt? Nou, heel kort even context, inderdaad. Het was Sinterklaas en er was heel veel gedoe weer, polarisatie. En ik dacht, ik ga een ironische column schrijven dat ik nooit volwaardig Nederlander zou kunnen zijn zolang Jamin van ander snoepwinkel geen o-umlaut chocoladeletter verkoopt. Maar wat ik heb gedaan was eigenlijk iets anders. Ik heb in de column zelf, in één zin, heb ik steeds de eerste letter van elk woord zo geformuleerd dat uiteindelijk ironie stond in de tekst. Ja. Dus ik heb het niet uitgelegd. Ik heb maar en ook weer wel. Nee, want iemand anders die zag het wel. Iemand die wel goed las. En toen is de discussie. Maar ik vroeg net ook van, is stelmiddel misschien een beetje dood? Of tenminste, heeft stelmiddel het moeilijk? Omdat ik merk wel mezelf, ik heb geen zin meer in het gezeik. Mm-hmm. Omdat ironie niet wordt begrepen. Dus ik heb zo'n traditie voor mezelf. Elke keer in december doe ik een ironische column. Ik heb het dit keer niet gedaan. Nee, je denkt, laat maar. Laat maar zitten. Mensen begrijpen het toch niet. Ik krijg weer doodsbedreigingen, weet ik wat. Ik heb er geen zin meer in. Nou, Dick Zijp, hebben veel mensen ook misschien wat minder goed door wat cabaretiers eigenlijk doen? Wat hun rol is? Want ze zitten aan talkshowtafels met een mening. Ze worden opgevoerd als opinie. He, als iemand met een stevige opinie. Ja. Is daardoor ook een beetje het karakter van de cabaretier veranderd misschien? Nou, ik weet niet of het karakter van de cabaretier veranderd is, maar ik denk dat dat inderdaad wel ingewikkeld is. En kijk, soms wordt iets ook iets te makkelijk weg of geschaard onder het kopje ironie. Terwijl dat iets ironie is, betekent natuurlijk niet dat je niks van wat je zegt meent. Ironie is een heel subtiel stijlmiddel. En je kunt ironie ook als een dekmantel gebruiken om bepaalde uitspraken te doen waar je niet mee weg zou komen in serieuze context. Dus je moet eigenlijk per... Dus heel contextgebonden en heel ingewikkeld stijlmiddel. Dus je moet eigenlijk per geval een beetje kijken van... hoe wordt ironie hier ingezet? Dus ik denk in die zin dat het... Ja, maar hoe het wordt ingezet is nog iets anders dan hoe het wordt geïnterpreteerd. Zeker, ja. Maar daar zit het probleem precies. En daarin, dat hangt ook een beetje af van de context. Want wat je wel ziet bij heel veel van die humorschandaaltjes, dat is inderdaad met een column in de krant die dan ook op Twitter gedeeld wordt. Ja. En dan gaat het op een gegeven moment, krijgt het een eigen dynamiek? Gaat het een eigen leven leiden? Gaat het los van de context? Ja, precies. Dat zag je ook met Dolph Jansen gebeuren. Terwijl in een theater waar cabaretiers spelen, daar heb je dat minder. Want daar heb je een anderhalf uur. Daar heb je een context. En ook daar worden wel eens stukjes uitgelicht. Maar er ontstaat eigenlijk relatief weinig grote ophef. Wat dat betreft in de theaters. Is de werking van sociale media heeft een grote invloed ook daarop. Op het ontstaan van dit soort humorschandaaltjes, zoals jij ze formuleert. Ja. Dat was nog niet in de tijd van Wim Kan natuurlijk. Hè? Politiek cabaret, daar wil ik even naartoe nu. Dat bestaat natuurlijk al veel langer. Laten we even teruggaan in de tijd. In 1973 over Joop den Uyl. Kijk, zou je nooit denken, vind je een geweldige man, moet eerlijk zeggen hoor. Hele moeilijke tijden staat hij aan de boeg van het schip, zou je wel zeggen. Hij moet natuurlijk op de brug staan, maar aan de boeg. Ik vind het ook een joker, want wat er nou gebeurt is een spel. Hè? Dat is toch een spel? Nederland heeft zijn joker ingezet, zeg ik altijd. Hoor. En de prijzen zijn meteen verdubbeld. En een slimme man in het debat, hoor, slim. Als je tegen de Uyl zegt, mooi weertje, schrijft hij het op, gebruikt de tegenjasregen. Ja, Wim Kan in 1973. Wat hoor je in dit fragment terug, Dick? Nou, wat heel bijzonder is aan Wim Kan eigenlijk, is dat hij kwam zelf uit een politiek nest. Zijn vader was minister, zijn broer deed ook iets in de politiek. En eigenlijk, hij maakte cabaret in een... en begon met zijn oudejaarsconferentie in een hele verzuilde samenleving. En eigenlijk was hij... ja, belichaamt hij de politieke elites die proberen over de zuilen heen te kijken en compromissen te smeden en tegenstellingen te overbruggen. Dus dat is bijzonder aan Kant, dat hij eigenlijk die stijl van de politieke elites belichaamt en een, nou ja, wat nuancerend, relativerend, verbindende vorm van humor heeft. Tegelijkertijd denk ik dat we hem ook, dat we Kant ook niet te veel moeten romantiseren. Ook over Kant ontstond er ophef. Hij had het in zijn conferences zelf altijd over welke mensen precies de radio uit zouden zetten, welke groepen, als hij grappen over ze maakte. En hij stond ook wel echt bekend als een VARA-cabaretier, toch? Hij stond zeker bekend als een VARA-cabaretier. Dus je ziet eigenlijk bij Wim Kan zie je diezelfde spanning tussen, aan de ene kant wisten mensen wel ongeveer waar die politiek stond. Ja. Maar hij probeerde toch ook onafhankelijk te zijn. En ik denk dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij Dolf Jans. Hè? Zodra die te veel in een bepaalde politieke hoek wordt geplaatst, denkt hij, oh jee, maar ik ben ook cabaretier. Ik gebruik ironie. Ja. Dus ik ben ook onafhankelijk. En die spanning zit heel erg in cabaret. En die je moet ook een beetje misschien ook een beetje ongrijpbaar blijven, toch? Als cabaretier. Je moet een beetje ongrijpbaar blijven. En zeker Wim Kan, die natuurlijk de uitvinder of de is van het tussen aanhalingstekens van het genre van de oudejaarsconferentie. Ja, de oudejaarsconferentie is meer nog dan reguliere cabaretvoorstellingen. Heeft hij iets van, moet hij iets van een wijgevoel creëren? Dat is op de laatste avond van het jaar. Mm. Je spreekt het hele volk toe, ook al luistert misschien niet iedereen, maar dat is de suggestie. Dus dan wil je natuurlijk nog meer onafhankelijk zijn dan als je een reguliere cabaretvoorstelling speelt. Ja, precies. En mogen we hem, of Wim Kan dan, trouwens de Nestor van het politieke cabaret noemen? Of gaat dat dan weer te ver? Dat gaat misschien een beetje ver, maar ik denk wel dat hij als de bedenker van de oudejaarsconferentie heel erg zo herinnerd wordt. Omdat die politieke conferentie in Nederland is ook heel erg met dat genre verbonden geraakt. Met de oudejaarsconferentie. Ja, met de oudejaarsconferentie. Ja, precies. Ja. Ja. Volgens jou doet deze huidige cabaretier het in dezelfde traditie eigenlijk. En dat gaat over Wiebren van Haga. Sorry hoor, maar als je vanwege een integriteitsprobleem uit de VVD wordt gezet... Dan ben je een hele grote, hoor. Dan ben je echt... En ik vind dat erg, want ik heb heel veel respect voor mensen die de politiek ingaan. Dat meen ik echt van rechts tot links. Ik vind het schitterend als mensen gewoon voorop durven te gaan lopen. Niet zoals ik een beetje aan de zijlijn staan te zeiken, maar het echt gaan doen. Ik vind dat echt... Maar ja, mijn juf zou zeggen, Wiebren verpest het nu voor de hele groep. Ja, Claudia de Breij tijdens de oudejaarsconferentie van 2019. Wat is de parallel met Wim Kan, volgens jou dan? Dat zij ook een vorm van relativerende, nuancerende, verbindende humor maakt. Dus zij presenteert zich echt als verbinder, in tegenstelling tot cabaretiers zoals Joep van het Hek of Hans Theo, die veel meer hard, chockerend grenzen overschrijden. Het zijn ook allebei cabaretiers die heel erg pleiten in hun werk voor het luisteren, die zichzelf niet presenteren als rebellen, maar eigenlijk juist als, als deel van het redelijke midden. En ze benadrukken ook allebei, of hebben allebei benadrukt, het belang om naar mensen die voorop lopen, die progressieve veranderingen bepleiten, te luisteren. Ja. Dus Wim Kan, die zei in 1966 van die provo's, die hebben misschien toch wel een punt, daar moeten we naar luisteren. Ja. En Claudia de Breij zegt nu, ja, we moeten misschien toch naar de antiracisten luisteren. Die hebben misschien wel een punt en die zagen dingen eerder dan ik ze inzag. Ja, ja, precies. De Breij is dus een verbinder eigenlijk, hè, Claudia de Breij. Er zijn tegenwoordig ook nog wel cabaretiers die echt wel heel erg duidelijk positie kiezen. Je zei net Joep van het Hek, dus Hans Theeuwen. Doen ze dat zelf of worden ze daar ook in geplaatst, in dat hokje? Ik denk dat ze dat ook steeds meer zelf zijn gaan doen. Ja. Omdat humor is natuurlijk heel erg gepolitiseerd geraakt. Het is heel erg deel geworden van de culture wars. En wat je ziet, juist bij die cabaretiers die van oudsher heel erg grenzen overschrijden, is dat juist die cabaretiers ook wat defensiever zijn geworden in hun humor. En ook meer kleur zijn gaan bekennen. Hans Steele is afgelopen jaren veel meer kleur gaan bekennen als een criticus van de islam, als een meer rechtsconservatieve stem in het debat. Dus dat is het is allebei. Ze worden in een bepaald hokje geplaatst, maar daar positioneren ze zichzelf ook. Theo Maas heeft helemaal omarmd dat hij een witte man is van middelbare leeftijd. Ik weet niet of je die show hebt gezien. Ja. Maar goed, dan is ook altijd weer zoeken van, wat is het nou? Ironie? Is hij dit zelf? Is het ironie? Dat is dat ongrijpbare wat het zo interessant maakt misschien wel. En waarbij je nog met vragen ook blijft zitten. Bij Theo Maassen is dat nog veel meer dan bij Theeuwen en bij Joep van het Hek bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt die ironie is heel erg zijn stijlmiddel. Ja, precies. Ja. Over positioneren gesproken. Vroeger was dat natuurlijk ook al heel erg aan de hand. We gaan naar Argentinië, waar dagelijks wordt gemoord. Maar daar is eventjes geen tijd voor, zojuist heeft rap gescoord. Zonder Cruijff in de finale, wie had dat verwacht? En op de herentribune zitten Wiegel en Van Acht. Ja, 1978, Nederlands Hoop natuurlijk. Nou, dat was wel heel erg geëngageerd, hè, en duidelijk waar die stonden. Zeker, en als we aan Nederlands Hoop denken, en we hebben het over politiek, dan denken we ook altijd aan hun actie tegen Argentinië, tegen het WK in Argentinië. Zeker. Vanwege mensenrechten schendingen. Bloed aan de paal, die actie. Bloed aan de paal, precies, die actie en die voorstelling. Dus dat is iconisch geworden. Maar eigenlijk, als je naar het verdere werk van Nederlands Hoop kijkt, dat is heel erg een uitzondering in hun oeuvre. Dat wil niet zeggen dat hun werk niet politiek was, maar ik denk dat politiek bij Nederlands Hoop veel meer dan in de inhoud in de vorm zat. Dus zij hadden lang haar, ze gingen opeens rockmuziek maken in het keurige cabaretlandschap van de jaren 60, 70. Dus ze waren heel erg duidelijk in hun stijl deel van een jongere cultuur. En daardoor werden ze ook als heel progressief gezien. Maar het zat dus iets meer in de vorm dan in de inhoud. Want zoveel werk over zoveel politieke liedjes hebben ze niet gemaakt. Dit is eigenlijk een uitzondering geweest. Ja, precies. Ja. Nou wordt er van humor altijd gezegd dat het zo prettig is dat het ook de zaak een beetje relativeert. Hè? En ook in een tijd als deze, waarin we te maken hebben met crisis, polarisatie. We maken elkaar voor van alles en nog wat uit. Heb jij het idee dat het cabaret, voor zover je daarover kunt spreken, die taak ook een beetje oppakt op dit moment? Die functie nog kan of vervult überhaupt? Nou, ik denk dat dat een functie is waarvan we heel graag willen dat humor die vervult. Maar dat humor complexer is dan dat. Dus we willen heel graag geloven dat humor altijd heel relativerend werkt. Maar humor kan ook bijdragen aan polarisatie. En dat is een beetje een onderbelicht aspect van humor. Mm-hmm. Maar dat kan allebei. En ik denk dat cabaret ook allebei doet. Er zijn cabaretiers die meer verbinden. Er zijn ook cabaretiers die zeggen dat ze verbinden, maar misschien ook bijdragen aan polarisatie. Dus ja, beide aspecten zitten in het cabaret en in de humor. Ja. Oké, dankjewel, Dick Zijf. We kijken uit naar het Prinsjesdag cabaret. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En dat is dan altijd op vrijdag de ontknoping van een spannende week weer. Er staan 100 punten op het scorebord, neergezet door Bernard Peppelman uit Dieren. En de kandidaat van vanochtend is Laurens Smit uit Oldenzaal. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U bent fanatiek bordspelspeler. Zo maakt is het. Niet uit welk bordspel, alle borden, ganzenborden. Nou, Monopoly. Dat dan liever niet. Nee? Nee. Die nee, dan weer nee. Net niet. Vier op een rij, oh nee, dat is geen bordspel. Nee. Dat is zo'n rekje. Ja. En u heeft zelf ook een flinke verzameling van zo'n 700 spellen. Ja. Ja. Ja, ik ben het tel een beetje kwijt, maar... Maar het zijn er zeker 700. Ja. Ja. Kortom, een spelletjesmens. Ja, nou, dat komt goed uit, want we gaan nu een spelletje doen. De Nationale Nieuwsquiz. Het kabinet is bereid om een prijsplafond voor energie in te voeren. En dat is mooi. For the families who are struggling to make ends meet. We gaan in Europa een moeilijke winter tegemoet. Een betaalbare prijs voor gas en stroom. In sommige landen gebeurt zoiets al. Maar Nederland was tot nu toe altijd tegen. Maar zo'n prijsplafond, daar kijkt u serieus naar. Ja, ik vind dat we nu niet de luxe hebben om dingen bij voorbaat af te wijzen. Er zijn verschillende methoden, maar de staat moet nu optreden. Uiterlijk dinsdag, dan is Prinsjesdag, hoopt het kabinet een compleet steun. Presenteren. Vraag 1. Het kabinet kijkt nu dus naar een prijsplafond voor energieprijzen. Toch blijkt dat de invoering van die maatregel nog niet zo makkelijk is. Dat zou namelijk op zijn vroegst vanaf welke maand kunnen? Vanaf januari. Ja, januari. De koepelorganisatie Energie Nederland geeft al wel aan dat het invoeren van zo'n prijsplafondsysteem in januari wel heel ambitieus is. Vooral voor de vele kleinere energieleveranciers zou het moeilijk zijn. Vraag 2. Volgens welke topambtenaar is Nederland sowieso laat met het maken van plannen om de energieprijzen behapbaar te houden? Diederik Samson. Ja, Diederik Samson, de kabinetschef van Frans Timmermans, stelde gisteren in Nieuwsuur wel dat de plannen voor een energieplafond verstandig zijn. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Janice has treated me more generously than I ever would have dreamt. And now I must recognize when it is time to end my competitive career. Roger Federer, tennislegende bij leven, heeft zijn afscheid aangekondigd. Het einde van een tijdperk. Het was absoluut de sierlijkste en de meest talentvolle. De tenniswereld verliest een icoon. Ja, vraag 3. Roger Federer gaat dus stoppen. De man gaat met tennispensioen. Nu hij hoe oud is? 41. 41 jaar, ja. Ondertussen is hij de rijkste tennisser ooit. Vraag 4. Naar hoeveel Grand Slam bekers mag de Zwitser vanaf zijn bank gaan kijken? 20. 20, ja, dat is goed. Alleen Rafael Nadal en Djokovic overtreffen hem daarin. Vraag 5. Daarin maken we weer gebruik van een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Wij zijn al bezig en aan het werk. En een crisisplan schrijven, mevrouw de voorzitter. We zijn al begonnen, al doende weg. Is dat Weerwind? Sauwert, Frank Weerwind, ja. De minister van Rechtszekerheid kreeg veel kritiek van de Kamer op het jeugdzorgbeleid van het kabinet. Vraag 6. Zo moet er zo snel mogelijk een plan op tafel liggen om de zorg voor onder toezicht geplaatste kinderen te verbeteren, eist de Kamer. Hoeveel weken geeft de Kamer hem daarvoor? 6 weken. 6 weekjes, ja. Een motie van de ChristenUnie, ondertekend door de 3 andere coalitiepartijen, VVD, D66 en CDA, is door de minister overgenomen. Zijn wij beland bij vraag 7. En daarin krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. Of ga ik nu te snel? Nee, ik ga niet te snel. Een persoon uit het nieuws zoeken we. Daar krijg je hints over. Dus de vraag is heel simpel. Over wie gaat dit? 4. Inmiddels heb ik te veel bagage. 3. Ik bleek niet geschikt voor deze polderbaan. Stop. Benschop. Zou het. Voor 2 punten is de hint. Dus er komt een einde aan mijn turbulente carrière. En voor 1 punt. Gisteren kondigde ik mijn vertrek aan bij Luchthaven Schiphol. Dan kun je inderdaad maar 1 naam noemen bijna. En dat is Dick Benschop. Dat is een factor van 9 na deze eerste ronde. En dat betekent dat u 12 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Okay. Ja, dat zou kunnen. We gaan gewoon lekker voorwaarts kijken hoe ver we komen. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Uitwonende studenten krijgen vanaf september 2023... tijdelijk hoeveel euro meer op hun basisbeurs? 165. Dat is goed. Welk onderzoeksbureau komt vandaag met een rapport naar de mondkapjesaffaire? Poeh, ik weet het over Siewert gaat, maar geen idee. Ja, Deloitte. Volgens minister Schouten gaan de pensioenen met maximaal hoeveel procent omlaag? 5%. 5% is goed. Welk bedrijf doet onderzoek naar een mogelijke hackaanval? Pas. Uber. AZ won gisteravond met 4-1 van een club uit welk land? Uit Liechtenstein. Ja, dat is goed. De KNVB en Amnesty manen welke organisatie tot actie om arbeidsmigranten te compenseren? Pas. De FIFA. Het Van Abbe Museum in Eindhoven geeft een schilderij terug van welke kunstenaar? Geen idee, pas. Kandinsky. Australische wetenschappers hebben een fossiel van een vissenhart van hoeveel jaar oud ontdekt? 300 miljoen jaar. Ja, 380 miljoen jaar, ietsje meer. Het kabinet geeft nu ook verhuurders in de vrije sector een subsidie voor wat? Geen idee, pas. Isolatie. Hoe heten de wetenschapsprijzen die gisteren werden uitgereikt? De Nobelprijzen. De IG Awards. Oh ja, dat waren die komische... Vraag 13, ja precies. Vraag 13. Van welke basketballer is het wedstrijdshirt uit 1998... Jordan. Voor ruim 10 miljoen euro geveild? Jordan. Michael Jordan, ja. Alleen die telt weer niet mee dan, helaas. Jammer. Ja, die tweede ronde was wat minder. Die was wat minder, hè? Ja. Drie goede antwoorden. Dat betekent dat je uitkomt op 27 punten. En dus is de winnaar, die van dinsdag, met 100 punten... neergezet door Bernard Peppelman uit Dieren. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, 300 euro. Zat je even nog in de rats of dit wel goed ging na die eerste ronde? De eerste ronde was, dat gaat spannend worden, ja. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, ja. Ja. Goed, je bent de winnaar. 300 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen, wil ik dan even weten altijd? Nou ja, ik heb mijn vrouw en mijn kinderen al min of meer toegezegd dat we ervan gaan eten. Dus ik denk niet dat ik daar nog onderuit kom. Oké, van eten. En wat staat er op het menu dan? Nou, geen idee. Nee? Dat kijken we wel. Oké. Nou, 300 euro zijn voor jou, Bernard Peppelman uit Dieren. Ja, geniet ervan en eet smakelijk alvast. Ja, dank u wel. Bedankt, Laura Smit, voor deelname aan de Nationale Nieuwsquiz. En ik dank ook Dick Sijp voor het inkijkje in de politieke... of in de geschiedenis van het politiek cabaret. En natuurlijk Eus, fijn dat je er was. Ja, leuk. Tot de volgende keer. Ja, tot dan. Zometeen Sven op 1 met Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven. Carl-Johan, goedemorgen. Vandaag gaat het kabinet opnieuw in gesprek met de energiesector... over onze energierekeningen en compensatie van die torenhoge prijzen. De minister van Energie en Klimaat liet de Tweede Kamer gisteravond ontgoocheld achter. Er is dus helemaal geen plan nog, was de conclusie van die Tweede Kamer. Het leidt allemaal tot grote zorgen bij Jan Rotmans... hoogleraar transitiekunde, onder meer, en duurzaamheid. Hij voorspelt grote sociale onrust en zelfs opstanden in Europa... als er niet snel werk wordt gemaakt. Ik ga met hem praten zometeen in Sven op 1. En dat horen wij dan jou, Sven, dus na het nieuws van de NOS met Juri Stubenitski. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.